İyi akşamlar arkadaşlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kur'an okumalarının değerlendirmelerine devam edeceğiz. Soruları olan var mı? Saadet Hanım'ın geçen hafta gönderdiği sorular içerisinde cevaplanmayan konular var. Bu hafta da ayrıca gönderdi. Şimdi ben onlara başlamadan önce diğer arkadaşların soruları var mı diye merak ediyorum. Evet, sizlerin sorularınız var mı? Evet, Muzaffer dinleyelim o zaman. Buyur. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Zaten uzun zamanlardır havama takılan bir soru var. Onu paylaşmak istiyorum. Bugünkü ekonomik şartlar içerisinde insanların bir takım ekonomik olaylar karşısında farklı farklı düşündüğünü görüyoruz. Müslümanlar olarak söylüyorum. Özellikle şunu sormak istiyorum. Şu anki bankaların kredi sistemi içerisinde bir ev sahibi olabilir mi? Bununla ilgili detaylı bilgi verirseniz memnun olurum. Ben esas soracağım buydu. Teşekkür ediyorum. Evet. Şu anki bankaların kredi sistemi içerisinde kredi alınabilir mi sorusu çerçevesinde neler anlatılabilir veya neler söylenebilir? Şimdi konuyu değişik açılardan irdelemek lazım. Birincisi, Müslümanların tarihinde, geçmişte faiz alınıp veriliyor idi. Faiz yasağı gelmeden önce. Mekke'de Müslüman olanlar da alıp veriyor idi. Kafirler de alıp veriyor idi. Medine dönemine gelindi. Medine döneminde faiz yasağı geldi. Şimdi Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman Allah faiz verenden çok faiz alanı suçluyor. İşte faiz yiyenler, faiz alanlar, kat kat faiz yiyenler şeklinde sürekli suçladığı ve reddettiği kesim faiz yiyenler ve faiz alanlar. Faiz verenler ve faiz vermek zorunda kalanlar için herhangi bir Kur'an ayetlerinde açık, seçik bir hüküm yok. İşte bir yıldır okuyoruz. Faizle ilgili ayetlere de bakarsak, riba ile ilgili, faizle ilgili ayetlere bakarsak, bu ayetlerde faiz verenlerin değil, faiz alanların suçlandığı, onların yasaklandığı, almanın yasaklandığı ifade ediliyor. Diğer taraftan faiz nedir sorgusunda Resulullah'tan gelen hadisler var. Bu hadislerin yorumlarına yönelik geçmişte fakihlerin görüşleri var. Şu faizdir, şu değildir gibi. Yine bu görüşlerden giderek ve hadislerden giderek çağdaş diye niteleyebileceğimiz günümüzün Müslüman fikir adamlarının değişik konularda görüşleri var. Hemen hemen her ülkede din işlerine bakan kurum ve kuruluşlar, işte Türkiye'deki Diyanet, ne bileyim Mısır'daki Eser Üniversitesi, Şam'daki üniversite, Pakistan'daki ve diğer yerlerdeki ve hatta İran'daki üniversiteler enflasyon oransındaki faizlerin faiz olmayacağı kanaatini ortaya koydular. Bunun yanında geçmişteki fıkıh kitaplarına baktığımız zaman geçmişte de işte 1500 yıllık Müslümanların tarihinde değişik ortamlarda, değişik şekillerde insanlar yaşam sürdürmek zorunda kalmışlardır ve bu yaşamlarına nasıl yön verecekleri noktasında sıkıştıkları zaman fakihlere geldiklerinde fakihler onlara bir şeyler demişlerdir. Mesela Hanefilerin temel görüşlerinden bir tanesi Darül Harp'te faiz haram değildir ifadesidir. Genelde benim de işte meslek alanım olduğu için bu konularda geçmişte çok ciddi araştırmalar yaptım, hatta seminerler verdim. Bu çerçevede şu görüş daha çok öne çıktı. Müslümanların kurduğu bir devlet olmadıktan sonra ve bu devletle Müslümanların hayatları garanti altına alınmadıktan sonra, malları, canları, ırzları, dinleri garanti altına alınmadıktan sonra Müslümanların devlete yönelik, insan ilişkilerine yönelik, toplumsal ilişkilerine yönelik hukuki kaydının uygulanamayacağı şeklindeki ifadedir öz olarak. Bir bilinç olarak ve bilinçaltı olarak Müslümanların devletinin olmadığı bir dönemde Müslümanların bireysel davranışlarına bırakılan, vicdanlarına ve itikatlarına bırakılan bu tür konularda bir zorlamanın olmadığı, olamayacağı noktasında görüşlerin ifade edildiğidir. Nitekim Mekke döneminde haram olmayışı ve daha sonraki dönemlerde Darül Harp'te işte haram değildir denişi ve bazı hadis bilgilerinden giderek farklı yorumlarla meseleye bakış bu konularda kafa karışıklığına neden olmuştur. Ama ben geçen de bir başka yerde de bu konu açıldığı zaman şunu söyledim. Bütün Müslümanlar nedense faiz konusunda hadisleri okurken, tarihi bilgiler okurken, fıkıh kaidelerini okurken Kur'an'ın şu ayetinin özüne asla dikkat etmiyorlar. Kur'an'ın ayetinin özünde, temelde bütün ayetlere bakarsak faizle ilgili. Faiz yemeyin, faiz almayın hükmü esasıdır. Faiz yemeyin, faiz almayın hükmü esastır. İlk anda işte kat kat faiz yemeyin, bugünkü tefecilik gibi gelen ayetle kat kat faiz almaya başlanırken, daha sonra ister kat kat olsun, ister az olsun faiz almak yasaklanmıştır. Yani bugün Kur'an'daki ayetlere bakarsak faiz almak suçtur. Dolayısıyla Kur'an'daki hükmün özünde şu esas yeter. Bir Müslüman, bir Müslümandan veya bir mazlumdan asla faiz alamaz. Şimdi bu hüküm diğer hükümlerle beraber mütalaa edildiği zaman, örneğin Müslüman fakire sahip çıkar, borçluya sahip çıkar, yolda kalmışa sahip çıkar, ezilmişe sahip çıkar, muhtaca sahip çıkar ve Allah'ın gönderdiği ayetlere göre de zekat eğer devlet tarafından dağıtılıyorsa toplanıp, 8 sınıftan birisi de borçlulardır, borçların borçları ödenir. Eğer kişi kendi gayretiyle veriyor ise, kendi gayretiyle verdiği zaman da yine 8 sınıf geçerlidir. Bu 8 sınıf içerisinde borçlular da vardır. Dolayısıyla Kur'an bir bütünlük içerisinde faiz meselesinde işi kökünden halletmiştir. Müslüman olan kişi faiz alamaz. Müslüman olan kişi faiz alamayınca faiz verecek kişi Müslüman bulamaz. Daha doğrusu dolaylı bir şekilde faiz vermek de yasaklanmıştır. Müslüman bir toplumda Müslümanlar faiz alamayacağına göre ister Müslümanlar ister gayrimüslimler faiz alacak kişiyi bulamazlar. Dolayısıyla Müslümanın faiz vermesi veya Müslüman olmayanların faiz vermesi Müslümanlara yasak noktasına getirilmiştir. Ama kafir olanlar alıp veriyorlar. O ayrı bir konu. Şimdi burada günümüze dönersek, günümüzde Mekke dönemin özelliklerini ifade edersek farklı bir yorum çıkar. Tarihteki dar kavramına göre fakihlerin görüşlerinden gidersek farklı bir nokta çıkar. Ayetin hükmünden gidersek faiz almak ve yemek yasaktır hükmünden gidersek farklı bir hüküm çıkar. Hadislerin hükmünden gidersek alan da veren de cehennemliktir hadise göre. Hadislere göre, bazı hadislere göre hükmünden gidersek farklı bir hüküm çıkar. Dolayısıyla işte bugün faiz konusunda kafa karışıklıklarının nedeni budur. Değişik açılardan bakıldığı zaman faiz konusuna herkes bir açıdan kendine yönelik bakabilir. Benim genelde bu konularda ifade ettiğim şeyler, yöntemler veyahut da fikirler şöyledir. Daha 70'li yıllardaydı, daha o zaman gençtim. Eskişehir'de okurken Spartalı olan bir abimizin evinde misafirdim. Onunla başka bir misafirliğe gittik. İşte kadın erkek ayrı oturuyoruz. O zamanlar İslami fikirler yeni yeni cereyan ediyor ve faiz konusunda tartışılıyor. Kadınlar tarafından bir soru geldi erkekler tarafına. İşte ev sahibinin bir baldızı var. Bu baldızı bankaya para koymuş. Bankaya koyduğu paranın faizi tahakkuk etmiş. Alayım mı almayayım mı diye soruyor. Spartalı'nın abimiz içeriye cevap gönderdi. Tabi bu cevap sadece mantıksal ve demagojik bir cevaptı. Bankaya para yatırmak, para koymak eşekliktir. Faizini almamak eşyalı eşekliktir. O paramla banka para kazanıyor. Bir kısmını bana vermeye kalkıyor. Ben al, ben yemedim, sen ye demeye gelir bu. Madem bankaya koyuyorsun, alacaksın demeye getirdi. Ve o dönemlerde bu tür tartışmalar vardı. Ve Müslümanlar faiz almamak için bankalara o zamanlar yazılı dilekçeler veriyorlardı. Yani ben faiz hakkımdan vazgeçiyorum diye. Sonra bu yayıldı. Şimdi bankaya eskiden herhangi bir şekilde para yatırsam bile emanet için mutlaka yasa gereği faiz tahakkuk ettiriliyordu. 80'li yıllardan sonra özellikle özel devrimden sonra bu uygulama kalktı. Şu anda bankalara yatırılan paralara vadeli olmadığı müddetçe, faizli hesap olmadığı müddetçe, mevduat hesabı olmadığı müddetçe faiz tahakkuk ettirilmiyor. Yani bankalar kâr etti. O dönemlerde bankalar çok kâr etti. Müslümanlar yüzünden, Müslümanlar dilekçe verdiler. Almayacağız diye. Şimdi de çok kâr ediyorlar. Şimdi içinde yaşadığımız toplumda, içinde yaşadığımız toplumun düzeni olan kapitalist düzen birçok haklar veriyor. Örneğin işte hemen hemen herkes kredi kartı kullanıyor. Herkes bankamatik kullanıyor. Maaşlar bankaya yatırıyor, bankamatik alıyorsunuz. İşte kredi kartları kullanılıyor. Kredi kartlarında alışverişler yapıyorsunuz. Süresinde ödediğiniz müddetçe, ödeme sürelerinde sadece avantaj sağlamış oluyorsunuz. Taksit alışlarınız oluyor, başka şeyleriniz oluyor. Bankalar kredi kartı verince otomatikman siz çok rahat bir şekilde hiç kimseye muhtaç olmadan, kefil aramadan, senet vermeden geçiyorsunuz. 8 taksit, 10 taksit, 12 taksit. Hiçbir şey ödemiyorsunuz. Bazı bankalar sorgusuz, sualsiz, işte hizmet ücreti diye 50 lira, 100 lira, 150 lira para kesiyor. Ama bunun karşılığında puanlar da veriyorlar. Puanları hesap ederseniz hizmet ücretlerinden fazlaya geliyor. Şimdi tabii bu noktada şunu sormak gerekiyor. Bu tür düzenin verdiği imkanlardan yararlanmak iyi midir, kötü müdür? Müslüman olarak böyle bir imkandan yararlanalım mı, yararlanmayalım mı ifadesi geliyor. Şimdi bütün bu sorgular ışığında tabii bugün farklı bir hizmet de veriyor. Nedir? İşte düşük faizli taşıt kredileri, ev kredileri veriyor. Normalde insanlar alamayacakları şeyleri küçük küçük vadeli taksitlerle bunları alabilir hale geliyor. Şimdi Diyanet'in fetvasına bakarsan, Türkiye'deki Diyanet, Hanefi mezhebinin görüşlerinden giderek enflasyon karşılığındaki veya değer artışı karşılığındaki fiyat farkları faiz değildir diyorlar. Tabii yorumlardan giderek söylüyorlar. Şimdi buna göre baktığınız zaman, mesela siz bir ev aldınız 100 milyara 5 yıl krediyle, bunun kredi faizleriyle beraber otomatikman oldu mesela işte 140 bin lira, 150 bin lira. Ama sizin eviniz 5 yıl sonra eğer 200 bin yapıyor ise aradaki o 40 bin, 50 bin şey değer farkı siz kar etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla faiz vermiş olmuyorsunuz. Evinizin değeri 100'den 200'e çıkmış oluyor ama siz 150'ye almış oluyorsunuz. Bu tür bir enflasyon farkına veya bu tür bir değer farkına bugün Hanefi mezhebinin görüşlerinden giderek Diyanet faiz değildir demiş aradaki fark. Ki bu görüşü farklı bir açıdan 70'li yıllarda söylemişti. O zaman herkes karşı çıkmıştı. Sonra özel devrinde bunlar normal hale geldi. Hatta bugün faizsiz banka ismi altında, katılım ortaklığı altında bal gibi faiz işlemleri yapılıp kar ortaklığı çerçevesinde kar dağıtıyoruz diye faiz dağıtılıyor. O ayrı bir konu. Şimdi işin sosyal yaşam açısından bakıldığı zaman meseleye, insanların kendi yaşamlarını, çocuklarının yaşamlarını, aile yaşamlarını dikkat ettiği zaman, bunların geleceğini düşündüğü zaman, içinde yaşadığı düzendeki yapılarını düşündüğü zaman, eline geçmiş bu fırsatları değerlendirdiği zaman, Allah'ın yasakladığı nelere karşı karşıya diye sorması gerekiyor. Örneğin zulmetmiş mi? Hak yemiş mi? Herhangi bir kişi, kurum veya kuruluşun hakkını yemiş mi? Veyahut da insanların hakkını yemiş mi? Toplumun hakkını yemiş mi? Gibi sorgular neticesinde baktığımız zaman birebir cevaplarda hayır, hayır, hayır çıkıyor. Ama düzen açısından baktığınız zaman, düzenlemeler açısından baktığınız zaman elbette size ucuz krediyle faiz verenler bunun karşılığında geliri faiz alarak sağlıyorlar. Borca sıkışmışlardan, işte ticaret yapacaktır, başka bir şey yapacaktır, faizle şey yapacaktır veyahut da işte devlet desteği olacaktır. Nitekim bugün mortgage yasası dediğimiz yasa, işte taşıt alımlarında veya ev alımlarında kullanılan uzun vadeli ve düşük faizli krediler devlet tarafından bankalara süspanse edilen, desteklenen, devletin dolaylı olarak katkıda bulunduğu bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu sistemlerden yararlanılsın mı, yararlanılmasın mı sorusunda ben bu noktada şunu söyleyebilirim. Faize faiz değil dememek şartıyla isteyen istediği gibi davranır. O kendi imanıyla alakalı bir şeydir. Birey olarak yani sadece kişi olarak kendi inancını öne çıkaran bir insan sadece kendi yaşamıyla alakalı meseleye baktığı zaman ben her şeyden vazgeçerim, hiçbir şekilde bu işe bulaşmam, bu pisliklere bulaşmam deyip katılmayabilir. Veyahut da ya herkes yapıyor, ben de zaten almıyorum, kimsenin de hakkını yemiyorum. İşte çorumun çocuğumun sosyal statüsü, onların yaşamı deyip bir yorum yapıp ailesini düşünerek katılabilir. Ama bunu katılırken faiz değildi, faizdi tartışmasında faiz değildir kavramına asla gitmemesi gerekir. Şimdi Çin'de yaşadığımız toplumda benim anlamadığım çok şey var. Yani mantık hatası olarak anlamadığım şeyler var. Mesela insanlar yalan söylüyor en büyük suç. Riyakarlık yapıyor en büyük suç. Allah'ın farzlarını çiğniyor en büyük suç. Haramlarından birçoğunu yapıyor. Haberi bile yok en büyük suç. Ama toplumda tartışmalar oluyor. Bu tartışmalarda taraf belirlemek durumunda kalıyor. Bu tarafı belirlerken de bir bakıyorsunuz açık konularda değil de tartışmalı konularda taraf belirleme noktasına geliyor. Mesela bu faiz meselesinde gerçekten ayetlere bakıldığı zaman, hadislere bakıldığı zaman ve de tarihte oluşmuş olan hukuki çerçeveye bakıldığı zaman gerçekten içinden çıkılmayacak derecede bir sosyal statü meselesi var. Ekonomik, siyasal, sosyal statü meselesi var. Bu meselelerde sürekli kavram kargaşası var. Buna göre birini tercih edip bu budur, buna göre biz bir birey olarak tavır belirlemeliyiz düşüncesinden ziyade öbür tarafta açık ve seçik hükümler var. O açık ve seçik hükümlerin bir araya toplanması ve bunların hayata yansıması en önemli can alıcı nokta iken, örneğin çok basit söyleyeyim, her zaman söylediğim gibi yalan küfür kökenlidir, hayatımızdan yalanı silmek imandır, riya nifak kökenlidir, riyakarlığı, ikiyüzlüğü, münafıklık olarak Allah ortaya koyuyor. Bunu hayatımızdan silmek imandır. Kimlik ve kişiliği Allah'ın istediği yönde gerçekleştirmek imandır. Ve hayata, dünya hayatına Allah'ın gözüyle bakmak, ayetlerin gözüyle bakmak imandır. Ayetlerin gönderdiği ifadelere teslim olmak, onları yorumlayarak, çıkarlarımıza göre yorumlayarak, kendimize göre eğip bükmemek, kuşa çevirmemek imandır. Ve bunların hepsi iman kavramı içerisinde ve bir Müslümanın kimlik ve kişiliği kavramı içerisindedir. Şimdi bu noktalara baktığımız zaman Müslümanların birlik ve beraberlik için gayretleri farzken, yalan söylememek farzken, söylemek haramken, riyakar olmamak farzken, riyakar olmak haramken, Müslümanın Allah'a göre kimlik oluşturması farzken ve dünya hayatına dair kavramları ayetlere göre teşekkül ettirilmesi farzken, bir tarafta tamamıyla dünyevi arzularını giderecek şekilde ticari hayatına, aile hayatına ve her türlü zenginlik içindeki hayatına hiçbir şey demeden ve Müslümanlardan da uzak, Allah'ın yardım edin dediği insanlardan işte yolda kalmışlar, fakirler, fukaralar, borçlular, harçlılar, bunlardan uzak bir şekilde sadece bireyci bir anlayışla İslam'ı yaşarken, faize bulaşmamakla, bulaşmadın demekle, işte şunu yapmamakla, buna yapmadın demekle bir çizgi tutturmak farklı bir şey. İşte benim anlamadığım esas mantık muhakemesi budur. Mesela toplumda tartışılan bir konuda, tartışılan konularda tavır belirlemek ama Allah'ın ayetleriyle kesinleşmiş konularda tavır belirlememek en büyük çelişki olsa gerek. Onun için ben bu konularda sadece şunu söylerim. Allah'ın ortaya koyduğu faiz kavramında faiz faizdir. İçinde bulunduğun şartlarda insanlar değişik yorumlar yaparak diğer haramları işlediği gibi, haram işlemek için fetva verilmez ama bir sürü haram işlediği gibi bir haramı da işliyor. Bugün o nedenle adam namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, birçok şeyi yapmıyor, yalan söylüyor, riyakarca davranışlarda bulunuyor ama biz onun o yönlerini görmüyoruz, kredi aldığı noktayı görüyoruz, onu tartışıyoruz. Veya işte bugün Müslümanlık kavramını işte bir mezarlığın kenarından giderken dua okumakta, işte kandillerde mesaj çekmekte ve o gün günahlarından tövbe etmekte algılayan, işte babası öldü, anası öldü veya birisi bir şey oldu veya önemli bir şey oldu mevlüt okutmakla algılayan bir Müslümanlık anlayışının sergilendiği bir toplumda biz bakıyoruz ki Allah'ın istediği şeyler teşekkür etmiyor ve çerçeve içerisinde tartışılan konular etrafında insanlar dönüp dolaşıyor. Halbuki şunu bilmemiz gerekiyor. Müslümanların kendi aralarında bu tartışıp geldiği, dönüp dolaştığı şeyler, bu şeylerin tek sorumlusu Müslümanın kimliğinin Allah'a göre oluşmamasıdır. Müslümanın kimliği Allah'a göre oluşmayınca, içinde yaşadığı toplumda ve düzende, Müslümanlar bir, Allah'ın ayetleri etrafında birleşerek ki farz, bir olamıyorlar. Allah'ın indirdiklerine teslim olarak, akıllarını, muhakemelerini teslim ederek aynı kimliğe ulaşamıyorlar. Allah'ın da ayetinde belirttiği gibi aralarında Allah'ın ayetlerini tartışıyorlar ve Allah da diyor ki ayetlerimi ancak inkar edenler tartışır. Şimdi bu çerçeveler içinde benim bu noktada bu krediyle ev alma, taşıt alma bilmem ne meselelerine çözüm bulmam veya bakmam mümkün değil. Çünkü konunun daha derinliğinde çok farklı şeyler var. Bu farklı şeyler de işte başından beri anlattım. Faiz konusu neyin faiz olduğu noktasından tutun da hangi dönemde nasıl uygulanacağı, hangi şartlarda nasıl uygulanacağına yönelik 1500'lük tarih içerisinde bir sürü fikir ayrılığına neden olmuş, mezhep ayrılığına neden olmuş ve Müslümanların önüne her zaman temcit pilavı gibi gelmiş ve bir türlü de dikiş tutmamış bir konudur. Bu noktada şu demek zordur, şu demek. Ama ben Allah'ın ayetlerinden giderek almanın kesinlikle haram olduğunu, Müslümanın asla alamayacağına inanıyorum, faiz alma. Yani İşte benim param var veya bir şeyim var, bunu birisine borç verdim veya birisine herhangi bir şekilde verdim, ondan veya bankaya koydum, buna almanın kesinlikle haram olduğuna inanıyorum. Şimdi haram olduğuna inanıp almak ayrı bir konu, o günahkarlık. Çeşitli nedenlerle insanlar bankaya koyabilir, karşınızda faiz fark ediyorsa almaya kalkabilir. Çünkü bu bir güven meselesidir. Rastgele bir yerde para tutmaksa veyahut da altına, gümüşe, bilmem neye yatırmaksa veya başka bir şeyle. Kaldı ki bugün birçok işte İslam adına kurulmuş kuruluşlardan tutun da Müslümanlık adına söz söyleyen birçok kişi ve kurum enflasyon doğrultusundaki faizlere faiz demiyor. Bu sadece Türkiye'de değil. Bugün Müslümanların yaşadığı hemen hemen bütün ülkelerde bu konudaki görüşler genellik kazanıyor. Şimdi böyle tartışmalı konularda biz kendi inancımızla ilgili saf ve sahih noktayı bulup, kendi şartlarımızla ilgili saf ve sahih noktayı bulup ona göre hareket etmek zorundayız. Ancak şu var ki her ne yaparsak yapalım Allah'ın haram dediğine haram demeyi, farz dediğine farz demeyi yeğleyelim. Tersini yapsak da. İşte bugün en büyük sorun bu. Allah'ın haram dediğine, Allah'ın farz dediğine insanlar değişik nedenlerle yapma durumunda kaldıkları zaman çeşitli yorumlarla farzları farzlıktan, haramları haramlıktan kaldıracak yorumlar yaparak hükümler oluşturmaya çalışıyor. Tehlikeli olan budur. Adam gibi, evet haramdır ama ben bu şartlarda almak zorundayım, başka türlü yapamıyorum demek farklı bir şeydir. Arkadaş bu şartlarda işte değişik yorumlar da var. Aslında bu faiz faiz sayılmaz demek farklı bir şeydir. İşte bu konuda bizim inancımız, Allah'a olan teslimiyetimiz öne çıkacaktır. Bizim inancımızın Allah'ın haramlarını haram bilmek, farzlarını farz bilmek ve buna da teslim olmak, eğer bir hata kusur işlediysek de af dilemeyi şanımız olarak görmek zorundayız. Konuyla ilgili çok net cevap verdiğimi zannetmiyorum ama demek istediğim anlaşılmıştır sanıyorum. Anlaşıldı mı? Peki, anlaşıldı. Evet, başka var mı? Soru soran başka var mı? Başka yok. Evet, ben şimdi Saadet Hanım'a veriyorum. Geçen haftadan kalan sorulara geçebilir. Bu haftadan da ilave edebilirim. Önce geçen haftayı dile getirelim diye düşünüyorum. Buyurun. Selamünaleyküm. Herkese iyi akşamlar. Geçen haftadan kalan sorulardan birini sorayım. Kader kavramı Kur'an'da çok farklı anlamlarda kullanılıyor malum. Ölçü, miktar, hedef, gaye, takdir etmek, sınır koymak vesaire. Tek tek söylemeyeyim. Çeşitli ayetlerde de bunlar geçiyor. Buradaki ayetleri öğrendik Kur'an okumalarımız boyunca. Kadere iman hayatımıza nasıl etki edecek? Neleri değiştirecek bu bağlamda? Kur'an'ın genel yapısı itibariyle bu ayetler genel olarak irdelendiğinde hayatımıza bunu nasıl almalıyız? Kadere iman hayatımıza nelere tekabül ediyor? Bu sorunun devamında da belki özet olarak iman konusundaki diğer ayetleri de, yani imana gelen konular hayatımıza nasıl aksetmeli? Kısaca bunlara da değinirseniz sevinirim. Teşekkür ediyorum. Dikkat ediyorsanız Kur'an okumalarımız sırasında ayetlerde kader konuları geçti. Ancak o kader konuları geçen ayetlere baktığımızda biz hiçbir zaman bugünkü insanların anladığı tarzda bir kader konusu olarak onları anlatmadık, dile getirmedik. Bugünkü insanların anladığı kader konusu nedir diye sorduğumuz zaman, bugünkü insanlar kader konusunu başlarına gelen felaketler veya iyilikler olarak anlar. Kaderimiz böyleymiş derler. Halbuki Allah'ın kitabında kader kelimesiyle ifadelendirilen konulara baktığımız zaman öyle değildir. Yani bugünkü insanların anladığı şekliyle değildir. Kader, Arapça bir ifade, yaratılış demektir. Yani Allah'ın yarattığı varlığa yaratırken koyduğu yasa demektir. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Yani bir ölçüyle, bir yasayla. Bir yaratılış yasasına uygun şekilde yarattık. İnsan, insanlık yasasına göre yaratıldı. Onun kaderi o. Kuşlar, kuşların yasasına göre yaratıldı. Kaplanlar, köpekler, inekler, yılanlar, solucanlar, ağaçlar, bitkiler, çiçekler ve dünya, dünyadaki her element veya varlık alemindeki her varlık, Allah'ın yarattığı bütün varlıklar, hangisi olursa olsun, gördüğümüz veya görmediğimiz, hepsi bir kader üzerine yaratılmıştır. Bir yasa üzerine yaratılmıştır. Asla bunun dışına çıkamazlar. Örneğin, insan insanlık yasasıyla yaratılmıştır. Yılan olamaz, kuş olamaz, köpek olamaz, öküz olamaz, solucan olamaz. Solucan, solucanlık yasasıyla yaratılmıştır. Onun kaderi odur. O insan olamaz, kuş olamaz, değiştiremez. Onun için insanlık yasası gereği yaratılan insanın bu yaratılışından meydana gelen yaşamı da dahil, duyguları, düşünceleri, ortaya koyduğu iyi, doğru kavramları, yanlışları, doğruları, günahları, sevapları ve her türlü şeyi onun yaratılışından kaynaklanan onun kaderidir. O yasası gereğidir. Kur'an'da meseleye bakış bu şekildedir. Allah insana iman etme ve etmeme hürriyeti vermiştir. İman ederse de kaderine uygun hareket etmiş olur, etmezse de kaderine uygun hareket etmiş olur. Allah dünyada insan yaşarken doğru yoldan gitme hürriyeti vermiş, eğri yoldan gitme hürriyeti vermiş. Giderse de kaderine göre hareket etmiş olur, gitmezse de kaderine göre hareket etmiş olur. İnsan yaratılışı gereği şu şu şu şu hastalıklardan ölebilir, şu şu şu şu hastalıklara yakalanabilir, şu şu şu şu tedavilerden geçebilir ve onun bir ömrü vardır. İstediği kadar tedaviden geçsin, istediği kadar hastalıkları yesin, eceli girince ölür. Bu onun kaderidir. İyileşmesi de hastalaşması da kaderdir. Çünkü onun yaratılışının bir yasasıdır. Duygulanır, ağlar, duygulanır, güler. Onun kaderidir. Başına felaket gelir, insanlara ait bir felaket, insanların etkileneceği bir felaket gelir veya iyilik gelir veya bol nimetler gelir veya o nimetler eksilir. Bunların hepsi kaderidir. Artısı da eksisi de. İnsanın başına gelebilecek ve insanı etkileyebilecek her şey onun kaderidir. Allah meseleye böyle bakar. Kur'an'da kader konusu yaratılış yasasıdır. Biz insan olarak yaratılış yasasına göre yaşarken başımıza ister bizim etken olduğumuz, ister etken olmadığımız dışımızdan gelen her türlü şey bizim kaderimizdir, bizi etkileyen. Örneğin benim boyum 1.70, kilom şu anda 85. 1.70 ve 85 kilolu bir insanı etkileyebilecek hayvan veya herhangi bir varlık ile ben etkileniyorsam bu benim kaderimdir. Hangi şartlarda? Örneğin bir sinek beni ezemez. Ben onu ezerim. Sineğin kaderi odur, benim kaderim ezmektir onu. Ama ben bir fili ezemem, o beni ezebilir. O yaratılış yasamızda aramızdaki farklardır. İnsan bugünkü haliyle de yaratılmayabilirdi. Mesela ortalama 1.75 boyunda ve ortalama 70-80 kilo ağırlığında bir insan yaratılmayabilirdi. Erkekler için söylüyorum. Kadınlar için ortalama 1.60-70 boylarında ve 50-60 kilolarında ortalama bir kadın figürü olmayabilirdi. Tersine 5-10 kiloluk bir kadın 6-7 kiloluk bir erkek olabilirdi. Boyları 1.70-1.80 olacağına, 1.60 olacağına 1 metre olabilirdi. Veya ters olabilirdi. 10 metrelik olabilirdi boylar. İşte bütün bunlar Allah'ın kitabında kader olarak niteleniyor. Allah bizim için, yaratıklar için, yarattığı varlıklar için neyi takdir etmişse yasa olarak o bizim kaderimizdir. Biz her varlığı bir kader üzerine yarattık. O kaderi onun yasasıdır. O yasa gereği başına gelenler gelir, gelmeyenler gelmez. Bizim başımıza ne geliyor ise o yasa çerçevesinde gelir. Örneğin Allah'ın nimetlerini yiyoruz. O nimetlerin birçoğu bizi besliyor. Bazıları öldürüyor, zehirliyor. Ama bizi zehirleyen bazı şeyler bir başka varlığın nimeti oluyor. Onu zehirlemiyor, onu yaşatıyor. Beni yaşatan ve öldüren şeyler, onu yaşatan ve öldüren şeyler her birimizin kendi kaderidir. Düşünmek bir kaderdir. Benim yasamda vardır. Muhakeme etmek bir kaderdir. Yasamda vardır. Hükmetmek bir kaderdir. Yasamda vardır. Ağlamak ve gülmek bir kaderdir. Korkmak, korkmamak bir kaderdir. Vusatım bir kaderdir, yasamda vardır. Başıma bela gelir, o yasamın çerçevesindedir. Bazılar için bela olmayan şey, benim için bela olabilir. Benim için bela olmayan bir şey, bazılar için bela olabilir. Örneğin bir meltem rüzgarı veya bir imbat rüzgarı veya bir lodos rüzgarı. Benim için duyguları coşturan şeyler olabilir ama dünyadaki bazı varlıkların sonu olabilir. Bir damla su benim hayat suyum olabilir ama bir damla su bir başka varlığın ölümü olabilir. İşte bunların hepsi bir kaderdir. Her varlığın kendi yasası çerçevesinde başına gelebilecek etkileşimler onların kaderidir. Ben hangi etkileşimlerden etkileniyorsam, olumlu veya olumsuz, bunlar Allah'ın beni yarattığı kader iledir, o yasa iledir. İyi amel işleyip cennete gitmek bir kaderdir, kötü amel işleyip cehenneme gitmek bir kaderdir. Yani benim insanlığımın yasasıdır. Ama toplum şöyle anlar. Cehennemliksem bu kaderimdir, baştan yazılmıştır. Bu baştan yazılan ben ne yaparsa yapayım gerçekleşecek. Cennetlik olmam bir kaderdir, o baştan yazılmıştır. Ben ne yaparsam yapayım cennetlik olacağım. Böyle bir şey yok. Toplumun anladığı kader mevzu budur. Yani her şey baştan yazılmıştır. Ne olursa olsun o değişmez. O zaman imtihanın bir anlamı yoktur. Halbuki imtihan yeryüzüne gönderilen insanın yasasıdır, kaderidir yani. Bu yasaya göre insan imtihan arenasında özgürce düşünür, mahkeme kurar ve iradi olarak karar verir. İman eder veya etmez. Baskı yoktur, zorlama yoktur. Zorlama olmaması bir kaderdir. Daha önce Kur'an ayetlerini okurken şunu demiştik. Bir kafire Müslüman ol diye baskı yapmak zulümdür. İnsanlık hakkına tecavüzdür. Bunu yapan Müslümandan Allah hesap sorar. Ayetimi niye uygulamadın? Zorlama yoktur demedim mi der. İnsanı rahat bırak. Ben ona özgürlük verdim. İnsanın özgürlüğüne müdahale etmek, aklına müdahale etmek, muhakemesine müdahale etmek, iradesine müdahale etmek tevhide aykırıdır. La ilahe illallah. Yaratılmış varlıkların üzerinde tek hükümran Allah'tır. İşte bu bir kaderdir. Bu özgürlük kaderi onun yasasıdır. Evet, başımıza gelecekler bizim tavırlarımızı etkiler diyebilirim. Elbette etkiler. Allah sünnetullah kavramı içerisinde, ki sünnetullah bir kaderdir. Çünkü o kader değişmez biliyorsunuz. Allah ne diyor? Bizim sünnetullahımızda değişiklik yoktur. Sünnetullah kavramı içerisinde insanlık hayatının temelleri, varlıkların temelleri, yaşamın temeli, her şeyi o yasası vardır, mevcuttur. Allah o sünnetullah kavramı içerisinde dünyada yaşayan insanların değişik örneklerini verir. İman eden toplumlar, etmeyen toplumlar, şaşıran toplumlar, doğru yapan toplumlar, hepsi. Niçin? İbret alasınız diye. İbret almak kaderimizdir. İbret alarak düzelmemiz kaderimizdir. İbret almayarak sırt çevirmemiz ve hala da kötü yolda gitmemiz kaderimizdir. Biz çiziyoruz değiliz. O yetkiyi bize Allah vermiştir. Demiştir ki istersen sırt çevir, özgürsün. İstersen düzel, gel bana doğru, iman et, özgürsün demiştir. İşte bütün bu özgürlük kavramı tevhid akidesi içerisinde yaratılış yasası çerçevesinde bizim kaderimizdir. Ve bu kaderimiz doğrultusunda bir hayat yaşıyoruz. Hiçbir insan kaderini değiştiremez. Kaderi değiştirmeye yönelik bütün kavramlar zulümdür. Örneğin Allah inkar etsin etmesin, iman etsin etmesin bütün insanlara özgürlük vermiştir. Akıl özgürlüğü, muhakeme özgürlüğü, irade özgürlüğü, hüküm özgürlüğü. Buna müdahale şirktir, küfürdür. Bakın müdahale. Bir Müslümanın imanına, iman etmesine müdahale küfürdür. Bir kafirin küfretmesine engel olma, illaki Müslüman olmaya zorlama küfürdür. Sözüme iyi dikkat edin bakın. Bir Müslümanın imanına engel olma küfürdür. Bir kafirin kendi inancına inanmaya karşı engel olma o da küfürdür. Çünkü küfür nedir? Allah'ın gerçeğini karartmak ve örtmektir. Allah'ın gerçeği nedir? İmtihan için yeryüzüne gönderilen insan kendi özgür iradesiyle imanı ve küfrü seçecektir. Asla baskı yapmayacaksınız. Sizin baskı yapmanız insan üzerine haksız bir egemenlik kurma eğiliminizdir. Bu eğiliminiz ister bir kafir olanı Müslüman etme yolunda olsun, ister bir Müslümanı İslam'dan engelleme yolunda olsun. Baskı yaptığınız anda Allah'ın insana yaratılış yasası doğrultusunda verdiği özgürlüğe müdahale etmiş olursunuz ve küfretmiş olursunuz. Geleneksel toplumların Arap toplumu, Yahudi toplumu, Hristiyan toplumu ve bugün Müslüman toplumunun, Budist toplumunun kadere bakış tarzındaki veya bugün felsefelerde tartışılan kader mevzunun Kur'an'daki anlatılan kaderle hiçbir alakası yoktur. Hatta bugün Müslümanların yazdıkları kitaplarda kaza ve kader konusuyla tartışılan konuların hiçbirisinin Kur'an'la hiçbir alakası yoktur. O yazılan bütün konular etraftaki tartışmalardan etkilenerek Müslümanların fikir beyan etmesinden ibarettir. Bugün ilmihal kitaplarında veya değişik fıkıh kitaplarında imanın şartları altıdır ifadesiyle çizilen şartlar sadece mezhebi görüşlerden kaynaklanır. İmanın şartlarının altı olması gibi bir hadise, bunun dışında başka şey yoktur gibi veya bu şartlar askeri iman şartıdır gibi çizilen sınırlar sadece Müslümanların sonradan ürettikleri hükümlerdir. Kur'an'a baktığımız zaman böyle bir şey varit değildir. Her ne kadar oradaki sayılan şartlar Kur'an'ın hükümlerinden veya Kur'an ayetlerinden çıkarılmış olsa da altıyla sınırlanamaz. Mesela Allah'ın farzlarına inanmak farzdır, imanın şartlarındandır. Allah'ın haramlarına inanmak, haram olduğunu inanmak imanın şartlarındandır. Ama altın içinde yoktur. En basit. Bir ameli hükmün farz olduğuna inanmak veya haram olduğuna inanmak imandır. Ama imanın şartlarında yoktur. İnsanlar çıkmışlar, bir şeyler söylemişler. O da klasikleşmiş, kitapta geçmiş ve bugüne kadar gelmiş ve mezhep oluşmuş. Bunların Kur'an'la hiçbir alakası yoktur. Bugün ementü billahi ve melaiketihi ve kütübi ve resulü diye başlayıp da altı şart sayılan imanın şartları klasik bir tanımdan ibarettir, yetersizdir. Ve oradaki tanımlarda maalesef doğru anlaşılmamıştır. İşte o tanımların içerisinde kaza ve kadere de inanmak vardır. Kaza ve kadere inanmak vardır, doğrudur ama kaza ve kaderin tanımı Kur'an ayetlerine göre değildir. Açıklamaları. Kaza ve kader tanımları Kur'an ayetlerine göre değil, tarihte Müslümanların değişik toplumlardan etkilenerek yapmış oldukları açıklamalara göredir. Onun için kaza ve kader konusuna inanmak farzdır, doğrudur ama tanımını kavramlaştıran konulara inanmak sapıklıktır derim açıkça. Çünkü anlatılan tanımların Kur'an'la hiçbir alakası yoktur. Ama kazaya inanmak, kadere inanmak gerekir. Çünkü ben yaratılmış olarak Allah'ın beni bir kadere göre, yani bir yaratılış yasasına göre yarattığına iman ediyorum. Beni Allah bir yaratılış yasasına göre yarattı. Bir düzene göre yarattı. Buna iman ediyorum. Bu ayrı bir şey. Bu işte Kur'an'ın tanımıdır. Kur'an'ın tanımındaki kaza ise Allah'ın kendi yasasına göre yarattığı varlıkların o yasa çerçevesinde cereyan eden olaylarda tevafukudur. Yani karşı karşıya gelmesidir. Yani benim yasam gereği örneğin bir arkadaşımla buluşmam, insan insana buluşması veya benim yasam gereği herhangi bir taşın başıma gelip yarması veya benim yasam gereği zehirli bir nimeti yiyip ölmem veya benim yasam gereği bir hastalığa düçar olmam, o yasam gereği meydana gelen, yasamın sınırlar içerisinde meydana gelen her şey teşekkül etmiş, gerçekleşmiş hareketlerdir. Bu genelde Kur'an'da kaza olarak Arapçada ifade edilir. Onun için Allah'ın beni insan olarak veya benden başka varlıkları, değişik varlıklar olarak ayrı yasalarda yaratmış olduğuna inanmak, kadere inanmaktır. Her varlığın kendi yasası içerisinde yaşamını sürdürürken o yaşamının parçalarına inanması da kazasıdır. Bu şekilde Kur'an'daki tarifiyle anlaşılırsa o zaman Kur'an'daki tanımda iman edilmiş olur. Ama kitaplardaki, felsefelerdeki veya İslam felsefesi diye uydurulan şekliyle anlaşılırsa o zaman saçmalık ve sapıklık olur. Anlatabildim mi acaba? Yeterli oldu mu? Evet. İman konusundaki meseleye gelince buna paralel olarak bu iman konusu Allah'ın tarif ettiği, Allah'ın ortaya koyduğu, Kur'an'da ortaya koyduğu iman bir kimliktir zaten. Bir kişiliktir. Hayatımızı nasıl etkiler, nasıl etkileyecek kimlik olarak Allah bizden ne istiyor sorusuna cevap vermemiz gerekiyor. Allah bizden ne istiyor diye sorduğumuz zaman tek cevap var. Kur'an'daki okumalara baktığımız zaman, ayetlerin gözüne baktığımız zaman. Allah yeryüzünde bizi imtihan için göndermiştir ve bu imtihan için gönderdiği yeryüzünde bize bana iman ediyorsanız benim size hayatı öğrettiğim gibi yaşayın. Bu sizin imanınız demiştir. İşte bu iman hayatımızı nasıl etkiler sorusunun karşılığıdır. Hayatı Allah'a göre yaşamak, Allah'ın tarif ettiği şekliyle yaşamak, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiye göre yaşamak ile kendi aklımızın ortaya koyduğu bakış açısına göre yaşamak veya başkalarının bakış açılarına göre yaşamak arasında fark olacaktır elbette. Eğer hayata şöyle bakarsak veya şu soruyla bakarsak, ben hayatımı, hayatımın değerlerini neye göre oluşturuyorum ve neye göre yaşıyorum? Allah'a göre ise imandır, Allah'a imandır, değilse inkardır. Hepsi bu. Evet. Başka soru, mikrofonu bırakıyorum, başka soru. Hayır, öyle bir şey yok. Kaderimiz olan özelliklerimizi kullanmamak, örneğin akletmemek, fıkh etmemek, kadere iman etmemektir denilebilir. Hayır, öyle bir şey yok. Tam tersine. Kullanmak da kullanmamak da kadere iman etmektir. Yahut da kader içerisindedir, öyle diyelim. Yani ben ister aklımı kullanırım, ister kullanmam. İster iman ederim, ister etmem. İster fıkh ederim, ister etmem. Bunlar hepsi kader konusunun içindedir. Mesela özgür iradesiyle bir insanın, ya ortada birçok konular var, tartışılıyor. Bakın özgür iradesiyle diyorum bakın. Ben kendimi çok fazla yormak istemiyorum. Şu konularda kendim araştırma yapmayacağım, kendi aklımı kullanmayacağım, muhakememi kullanmayacağım. Şu görüşü daha uygun buldum kendime göre, ona tabi olacağım. Dese ne olur? Hiçbir şey olmaz. Kaderine göre hareket etmiş olur. Kadere iman etmemek veya etmek, mevzu akletmek veya fıkh etmemek manasında değil. Kadere iman etmemek veya etmek, Allah'ın insanları veya varlıkları bir yasaya göre yarattığına inanmak veya inanmamaktır. eğer kadere iman etmek veya etmemek nedir diye sorarsanız, Kur'an'a göre kadere iman etmek veya etmemek, Allah'ın insan da dahil bütün varlıkları bir yasaya göre yarattığına inanmak veya inanmamaktır. Mesela bu açıdan baktığınız zaman eskiden tabiyun denilenlerin, tabiatçıların, şimdi ateistlerin kadere iman etmedikleri görülür. Ama örneğin Yahudilerin, Hristiyanların, Budistlerin, Müslümanların, bugünkü dünyadaki Müslümanların, hatta o günkü dünyada putperestlerin dahi kadere iman ettikleri görülür. Yani putperestler de o gün, Mekke müşrikleri de dünyadaki varlıkları bir yaratıcının yarattığına ve bir yasa çerçevesinin yarattığına inanıyorlardı. Kadere iman ediyorlardı yani bu açıdan. Bugün Hristiyanlar da inanıyor. Bugün Budistler de inanıyor. Bugün Yahudiler de inanıyor. Bugün Müslümanlar da inanıyor. Ama kader konusundaki tanımlarında Allah'ın tarif ettiği kaderin dışında kaderi tarif ediyorlar. Daha doğrusu bir yaratıcının yarattığına ve bir yasa çerçevesine yarattığına inanıyorlar. Bunu kaderden saymıyorlar. Kendilerine göre yeni bir kader kavramı üretiyorlar. Buna kader diyorlar. Ama gerçekte Allah'ın tarif ettiği kadere bugün Müslümanlar da inanıyor, Hristiyanlar da inanıyor, Yahudiler de inanıyor, Budistler de inanıyor. Şimdi onlara şöyle sorsanız, Allah yarattığı varlıkları bir yasa çerçevesinde mi yarattı? Evet diyeceklerdir. O zaman kadere iman ediyorlar. Çünkü kader Arapçada yasa demektir. Ölçü, takdir. Allah bunu sürekli söylüyor. Biz varlıkları bir ölçüye göre yarattık. Bir takdir ile yarattık. Bir yasaya göre yarattık. Bir düzen içinde yarattık. Buna Allah'a inanan bütün topluluklar inanıyor. Ama onlar kendilerine göre yeni bir kadercilik anlayışı üretiyorlar. O yanlış. O da şirk. Öyle üretmek. Onun için onların ürettiklerine kader demeyelim. Onların ürettiklerine fantazi diyelim. Allah'ın Arapça ifadesiyle koyduğu kader farklı bir şey. Onların ürettiği değil. Evet. Arapça gayet istediği günündeki pek çok şeyi netleştirmiş olmuş. Ben tekrar aldım. Arkadaşlardan alacaklar mıydı bilmiyorum ama bir soru daha sorayım. Sevgi, haşyet, umut. Bu üç duygu Kur'an'da iman konusunda ölçü olarak tanıtılıyor. Ayetlerden anladığımız kadarıyla takvanın temelleri de bu üç duygunun doğru terkibi olarak bize öğretiliyor. Duygularımızın kontrolünde ibadet olarak nasıl algılamalıyız? Daha doğrusu bu duygular olmadan yapılan ameller amacına ulaşır, salih amel olur mu? Teşekkür ediyorum. Şimdi sevgi, haşyet, umut. Haşyet yani ürperti, endişe anlamlarını da anlıyor. Bir kere Allah'a sevgi olmadan, Allah'a karşı duyulan bir sevgi olmadan amel etmek mümkün değil. Allah'a inanan insanların endişeli olması, Allah'a güvenmemesi anlamına gelebilir. İç duygularda, ince tahlilde böyle düşünülebilir. Allah'ın her ne şekilde olursa olsun, Allah yolunda yürüyüp de değişik nedenlerle hata eden, değişik nedenlerle suç işleyen, günahkar olan veya eksik olan, kusurlu olan insanları affedeceğine dair bir umut taşıması da Allah'a güveni oluşturur. Şimdi ince tahlillerde her kelimenin, haşyet ve ümit kelimesinin kendi boyutunda olumlu ve olumsuz çıkarımları olabilir ince tahlillerde. Ancak burada şöyle bir şey var. Ben haşyeti kendine aşırı güvenme, ümidi ise fazla etkilenme, fazla insanın kendine güvensizliği olarak değerlendirir. Yani haşyeti tersinden aşırı güvenme, ümidi de aşırı güvensizlik olarak görürüm. Genelde öyle düşünürüm. Yani bu kelimelerin olumsuz anlamlarını karşıt olarak düşünürüm. Belki nasıl olur diyeceksiniz. Olabilir tabii. Yani farklı da olabilir. O şekilde düşünelim. Tekim yorumlar o şekilde geliyor genelde. Ama ben öyle düşünmüyorum. Bu konularda daha farklı düşünüyorum. Yani haşyet etmek, ürpermek gerekir. Bunun olumsuz karşıt fikri nedir veya karşıt anlayışı nedir? Yani sen kendine çok fazla güvenme, kibirlenme. İşte ben Müslümanım, Allah'a da iman ettim, bu noktada yürüyorum. Artık belli bir mesafe kat ettim. Bu mesafe doğrultusunda da inşallah ben kurtulmuşumdur gibi yargılara, bu tür yargılara peşin varma. Biraz haşyet yap. Yani orada çekimsel davran. Gereğini yap ama yaptıkların için övünme. Yaptıkların için, yapacakların için fazla böyle öne çıkma. Allah'a bırak. Kendin dillendirme. Takdirleri Allah'a bırak. Ümit içinde kendini çok fazla yorma. Allah ne diyor? Kolayına geldiği gibi yaşa. Yani sen ümit taşıyorsun. Niçin? Çünkü sürekli kendinden endişe duyuyorsun. Yapamamışım mıdır? Eksik midir? Ben hatalıyım mıdır? Kusurlu muyumdur? Sürekli kendini için için kemiren bir korku var. Böyle bir duygular alaborasındasın. Böyle olma. Umutlu ol. Allah'a bırak. Gereğini yap. Yapabildiğin kadar yap. Gerekeni yap. Şimdi iki kelimenin, sevgi zaten bunların ikisiyle birleştirilmez. İki kelimenin olumsuz karşıt anlamlarıyla meseleye bakıldığı zaman, olumlu veya olumsuz karşıt anlamlarıyla meseleye bakıldığı zaman, haşyet ve ümit kelimesi kişinin Allah'ın ayetlerinde ifade ettiği gibi Allah'a teslim olmasından kaynaklanır. Yani Allah bu iki kelimenin özünde, haşyet kelimesinin özünde sanki dolaylı olarak şunu söyler. Ey kulum, takdirleri bana bırak. Eğer övülmen gerekiyorsa ben yapayım. Eğer mükafatlanman gerekiyorsa ben yapayım. Eğer sana bir artı değer verilmesi gerekiyorsa ben yapayım. Bana bırak. Sen kendi kendine bunu yapma. Geri dur. Kendini öne çıkarma. Ürper o noktada. Yani haşyet dur. Yani kendini bil. Geri planda kal. Bu konudaki takdirler bana ait diyor Allah. Umut konusunda da Allah diyor ki, ey kulum kendini bu kadar yıpratma, için için yeme. Ben sana takatın nispetinde senin kaldırabileceğin nitelikte hükümler gönderdim. Ve senin eksiğini, kusurunu da kabul ettim. Samimi olduğun müddetçe, bilerek veya bilmeyerek işlediğin günahlardan bana samimiyetle yöneldiğin müddetçe seni de affedeceğim. Bu konuda niye bir umutsuzluk çerçevesinde kendini yiyip bitiriyorsun? Kalbinin bir köşesinde, aklının bir köşesinde, muhakemenin bir köşesinde, hayatının bir köşesinde sürekli eyvahlar içindesin. Böyle yapma. Sen iman et. Bana teslim ol. Gerekenleri yap. Ne kendini öne çıkar ne de kendini ye bitir. Ortada dur. Vasat ol. Müminler vasat bir toplumdur. Mümin vasattır, ortadadır. Ne kendini öne çıkarır, ne geri bırakır. Allah'ın istediği şekilde duygularıyla, düşünceleriyle vasattır, ortalamadır. Müminler kendini övmez, öne çıkarmaz. Müminler arka planda durup için için yemezler. Orada Allah'a bir güvenleri vardır. O güven içerisinde kendilerini Allah'a teslim ederler. Ya Rabbi sana iman ettik, eksik de olsak, kusurlu da olsak, günahlı da olsak biz inanıyoruz ki sana bütün varlığımızla, eksiğimizle, kusurumuzla sana teslimiz. Artık sen takdir et. Bizim hakkımızda sen karar ver. Biz bir şey demiyoruz. Biz ne yaptığımız güzel ameller nedeniyle hemen cennetin bir köşesine yerleşmek istedik ne de yaptığımız kötülükler nedeniyle cehennemin bir köşesine yerleşmek istedik. Kararı sana bırak. Seni seviyoruz, sana saygı duyuyoruz ve kararları haşyetimizle ve ümidimizle sana bırakıyoruz. İşte bu üç kelimenin ama en doğrusu iki kelimenin iç içe girişi mümin vasattır, ortadadır. Araftadır, yani haşyet duyar, geri kalır, ümit eder, öne çıkar. Ters anlamlarıyla haşyet duyar, öne çıkmaz, ümit duyar, geri kalmaz. Kendi kendini yemez. Merkez kaç ve yer çekim kuvveti gibi bir dengede durur. Vasattır. O denge onun mizanıdır, ölçüsüdür. İşte gizli şirk bu. Haşyet ve ümit arasında Allah'ın istediği teslimiyeti gösterememek. Gizli şirk bu. Eğer ben sana gizli şirk örnekleri verirsem sadece şunu söylerim. İnsanın haşyet ile ümit arasında Allah'ın istediği şekliyle vasat duramamasıdır. Kendini öne çıkarması veya geri bırakmasıdır. Kendini öne çıkararak tağutlaşır, isyankar hale gelir, kibirlenir, geri kalarak da, umutsuzluğa kapılarak da, ümit etmeyerek de Allah'a güvenini kaybeder. İkisi de şirktir, gizli gizli. Evet, sanıyorum anlatabilmişimdir. Anlaşıldıysa geçelim, anlaşılmadıysa ayrıntıya tekrar girelim. Başka soru var mı? Buyurun. Teşekkürler Mehmet Bey. Gayet net oldu. Çok biliyoruz dediğimiz konular aslında zihnimizde bu kadar da üzerinde fazla düşünmediğimiz için midir nedir bilmiyorum. Sizi anlatırken daha netleşiyor her şey. Sağ olun. Evet, diğer soruma geçeyim. Allah bize hitabında kişisel yardımlarına muhatap olmak istiyorsak neler yapmamız gerektiğini Kur'an'da öğretti. Okumalarımızda bunları okuduk. Bu gereklilikleri yapan insanlar bir araya gelip bahçeti oluşturmakla mükellef okuduğumuza göre yine. Aşama aşama bunun yani vahdetin oluşturulması genel anlamda nasıl olacak? Bireysel olarak İslami kimliğimizi alırken vahdeti gerçekleştirme çabasını ötelemeli miyiz? Bireysellik ve toplumsallık hayatımızda nasıl gerçekleşecek? Teşekkür ederim. Müslümanların birliği olarak düşünülen, ortaya konulan Allah'ın da Kur'an'da sık sık söz ettiği vahdet. Müslümanların vahdeti, birliği önemli tabii. Allah emrediyor. Bir olun diyor Müslümanlar. Şimdi Kur'an ayetlerine bakarsak vahdeti oluşturacak temel kuralları şöyle görüyoruz. Allah'tan bir ayet gelince iman edenler işittik ve itaat ettik derler. Müslümanların hep birlikte işitip itaat ettik demeleri onların birlik olmalarını sağlar. bu ifadenin karşısı olarak. Ancak onlardır ki Rabbinden gelen ayetleri aralarında tartışırlar. İşte onlar iman etmemişlerdir. Allah'tan bir ayet gelmiş, müminler işittik ya Rabbi ve sana itaat ediyoruz diyerek birlik olurken, ancak iman etmeyenler gelen ayetleri tartışmaya başlarlar. Ve tartışarak ayrılırlar, birlikten koparlar. Diğer taraftan Allah ölçüler getiriyor, birliği öne çıkaracak. Ne diyor? Müminler aralarındaki meseleleri istişare ederler. Konuşurlar, tartışırlar. Ayetleri değil, aralarındaki meseleleri konuşurlar, tartışırlar ve bir çözüm yolu ararlar. Konuşurken, tartışırken ayrılmak duygularıyla değil, birlik olmak, beraber o sorunu çözmek için konuşurlar. En iyiyi, en güzeli bulmak için konuşurlar ve tartışırlar, istişare ederler. Müminlerin arasında konuşurken, tartışırken ayrılık çıkarmak, farklılık çıkarmak, müminlerden kopmak duygularıyla bir uslup, bir dil kullanılmışsa veya görüşler o noktada dile getirilmişse orada vahdet olmaz, birlik olmaz. Allah'ın subuti kat'i, derati kat'i dediğimiz, yani Allah'tan geldiğine kesin olarak inanılan ve de manası açık ve sarih olan, hiçbir tartışma götürmeyen ayetleri üzerinde müminlerin birlik olması, işittik ve itaat ettik demesi şarttır. Ancak manaları kapalı veya değişken, birden farklı anlamlı, müteşabih olan konularda Müslümanlar anladıklarını birbirleriyle konuşurken, birbirlerine paylaşırken anladıklarını diğerleri üzerine dayatmaya kalkması onların birlikten uzak kalması. İşte bu noktada Allah diyor ki, aranızda birlik olduğunuz kelimelere gelin. Tartışmayı bırakın. Ayetleri hatırlayın. Allah ne diyor? Aranızda birlik olduğunuz kelimelere gelin. Ayrılık olduğunuz kelimelere değil. Aranızda birlik olduğunuz kelimeler sizi birleştirecektir. Eğer aranızda bir itilaf, bir tartışma çıktıysa, görüş ayrılığı çıktıysa, sizi birleştirecek kelimelere gelin. Ne güzel usul değil mi? Bırakın tartışmayı. Allah sizi nerelerde birleştirmek istemişse, o kelimeleri bulun, oraya gelin. Ne demek bu? Allah sizi manası açık ve sarih olan ayetlerinde birleştirmek istiyor. Görüşlerinizi bir kenara bırakın, ayrılıkçı düşüncelerinizi, ayrılıkçı fikirlerinizi, o birleşeceğiniz Allah'ın açık ayetlerinin üzerine gelin, oraya gelin. Bu bir teslimiyettir, bu bir imandır. İman birleşmektir. Nerede? Allah'ta. Her iman eden kişi Allah'ta birleşir. Allah'ın bilgisinde birleşir ve Allah'ın hükümlerinde birleşir ve Allah'a teslimiyette birleşir. İnsan iman ederek aklını, muhakemesini, iradesini Allah'a teslim eder. Aklını, iradesini, muhakemesini Allah'tan gelen ayetlere teslim eder. İşte iman bu noktada bütün akılları, bütün muhakemeleri, bütün iradeleri tevhidde toplar. Peki ayrılık nedir? Her insanın kendi aklını, kendi muhakemesini, kendi iradesini diğerinden farklı kılmaya çalışmak ve diğeri üzerine egemen kılmaya çalışmaktır. İşte bu noktada Allah diyor ki, aranızda bu nedenle bir farklılaşma, bir tartışma varsa Allah'ın sizi birleştirmek istediği noktaya gelin. Nedir o? Teslimiyet noktasına. Nedir o? Allah'tan gelen ayetlerde birleşin. Diğer konuları es geçin. Diğer konularda insanları özgür bırakın. Aranızda fikir ayrılığı nedeni olmasın. Yani sizi Allah'ın birleştirdiği konulardan ayırmasın. Şimdi bu noktada tarihten gelen ıslahi kelimelerle bakalım. Müminlerin birlikteliğini ayetler sağlar. İnsanların görüşleri olan hiçbir içtihat, hiçbir fetva, hiçbir mezhebi görüş müminlerin ayrılık nedeni olamaz. Çünkü bunların hepsinin üzerinde ne vardır? Ayetler vardır. Eğer insanlar ayetleri bir kenara bırakıp içtihatlar nedeniyle, fetvalar nedeniyle, mezhebi görüşler nedeniyle ayrılmışlarsa Allah'ın ayetlerine teslim olmamışlardır. Allah'ın ayetlerine iman etmemişlerdir. O zaman tevhid bozulur. İşte bu ehli kitaplaşmaktır. Yahudiler ve Hristiyanlar bu noktadan saparak, Allah'ın ayetlerini bir kenara bırakarak, içtihatların, fetvaların ve mezhebi görüşlerin çerçevesinde farklı farklı fırkalar olmuşlardır. Ve böylece birlikten kopmuşlardır. Onun için Allah şöyle diyor bir ayetinde, Saadet arkadaşımız da bunu bir sorunun içerisinde söylemiş, yazmış. Ben yeri gelmişken onu da söyleyeyim, orada cevap verilmiş olsun. Allah ne diyor? Onlar kendilerine gerçek geldikten sonra o gerçek üzerinde itiraf ettiler. Onların itiraf ettiği gerçeği elbette onlara bildireceğiz. Ayet aynen şöyle. Câsiye 17'de Allah ne diyor? Onlara bu emirden apaçık deliller verdik. Yani bu emir dediği levh-i mahfuzdan gelen emirler. Kur'an'dan, kitaptan, ayetlerden apaçık deliller verdik. Niçin? Birlik olmaları için. Beraber olmaları için, tevhid içerisinde olmaları için, Allah'a teslim olmaları için, imtihanı doğru düzgün yapmaları için. Fakat onlar kendilerine ilim geldikten sonra, yani ilim, bilgi geldikten sonra, o gerçek deliller geldikten sonra, yalnızca aralarındaki hakka tecavüz ve azgınlıktan dolayı itiraf ettiler. Nedir o hakka tecavüz? Her insanın akletme hakkı vardır. Her insanın muhakeme kurma hakkı vardır. Her insanın özgür iradesiyle, düşüncesini beyan etme hakkı vardır. Ama bazı akıllar bu haklara tecavüz eder. Biz daha çok akıllıyız, bizim görüşlerimiz daha iyi ve daha doğru diye diğerlerini sustururlar. Böylece Allah'ın ortaya koyduğu ilim geldikten sonra, o ilim insanlara belli gerçekleri söyledikten sonra ve belli hakları verdikten sonra ve özgür bıraktıktan sonra insanlar üzerine egemenlik kurmaya başlar. Haklarına tecavüz eder. Akletme hakkına, muhakeme kurma hakkına, iradesiyle karar verme hakkına, Allah'ın nimetlerinden faydalanma hakkına ve yeryüzünde mal mülk edinme hakkına ve özgürce bir yaşam kurma hakkına müdahale ederler. Böylece haklara tecavüz ederler. Allah bütün yeryüzündeki malları, mülkleri insanlara bir nimet olarak vermiş ama güçlü olanlar burası benim demiş. Sonra yasalar çıkarmışlar, tapular dağıtmışlar. Aradaki ilişkileri, mal mülk ilişkisini paraya tahvil etmişler, değerlendirmeler yapmışlar. Paraları basmışlar, kurdukları bir çete devletleriyle, aşiret devletleriyle veyahut da modern, çağdaş çete devletleriyle paralarına bir değer biçmişler. Bu değerlerle almışlar, satmışlar, perde arkasından bölüşmüşler. Örneğin, devletler her zaman kuruldukları zaman ve kuruluş aşamalarında çevrelerine şu araziler senin, buradan 100 dönüm sana verdim, buradan bilmem şu orman senin, şu dağ senin, şu bilmem ne senin, Avrupa'da işte baronlara, düklere, değişik şeylere, işte şu köy senin, şu kasaba senin, şu vilayet senin, şu belde senin, şu ada senin, kim dağıtıyor? İnsan. Ve şimdi bakınız, herkesin elinde bir tapu var. Bu tapularının içerisinde yeryüzünde mülkler var, araziler var, bağlar var, bahçeler var, içinde türlü nimetler var. Şimdi şu veya bu şekilde. Birisi çıksa ki, örnek verin, bir köydeki bütün arazileri satın alsa veyahut da işte güçle bunlar benim dese ve bir devlet de gelse ona tapusunu verse. Nitekim öyle. Bugün birçok ülkede, birçok şehirde. Ve o insan da dese ki, bu nimetlerden benden izinsiz hiç kimse faydalanamaz dese, hiç kimseye de dağıtmasa. Şimdi Allah'ın temel hükümlerine bakıyoruz. Allah diyor ki, yeryüzündeki insanlara ben türlü nimetler verdim. Onlardan bolca yiyin için faydalanın. Ve o nimetler sakın ha aranızda dolaşan bir servet olmasın diyor Allah. Nasıl olacak bu servet olmasın? Olmuş. Avrupa'da krallar düklere, baronlara ve değişik katmerdeki insanlara köyleri bağışlamışlar. Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Kuvayi Milliye'nin adamları bol keseden oraya sahip olmuş, buraya sahip olmuş. Doğuda ağalara vermişler, hala daha kaldıramıyorlar. Sonra bir tapu mevzu çıkmış, gelmiş köylere, burası kimin? Köyün ağasının. Bütün araziler yazmışlar tapuyu üzerine, hangi hakla? Hangi hakla? Şimdi mantık olarak soruyoruz, hangi hakla? Siyasi iradeler, şurası senin demiş birisine, şu ormanlık senin. Sonra yasa çıkarmış, tapu çıkarıyorum ben demiş, vermiş tapusunu. Şu göl senin, şu ada senin, şu 10 dönüm, 100 dönüm yer senin. El altından para diye bir şey icat edilmiş, el altından değerleme yapılmış ve el altından dağıtılmış. Yetkiler, teşvikler, işte ekonomiciyiz biliyoruz. Perde arkasından bir sürü insan beslenmiş bir burjuva yaratılmış. Ve mezhepler oluşturulmuş, tarikatlar oluşturulmuş, siyasi iradeler oluşturulmuş, yasalar oluşturulmuş ve insanların akıl etme, muhakeme kurma, düşünme, özgür iradeleriyle karar alma hakları ellerinden alınmış. Peki Allah ne diyor? Ben size apaçık emir gönderdikten sonra, ilim, bilgi gönderdikten sonra, sizin durumunuzu size anlattıktan sonra, siz ne yaptınız? Haklara tecavüz ettiniz. Yarattığım insanın haklarına, hayvanların haklarına, bitkilerin haklarına, doğanın hakkına tecavüz ettiniz. Ve azgınlıktan dolayı da itirafa düştünüz, birbirinize düştünüz. Ve her itiraf ettiğiniz noktada yasalarımı çiğnediniz, kendinizi haklı çıkaracak yasaları ilan ettiniz. Kimi zaman zorla, kimi zaman oyunla, kimi zaman başka türlü. Şüphesiz senin Rabbin hakkında itirafa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarına hüküm verecektir. kimin haklı olduğunu, kimin haksız olduğunu, kimin gerçekten tecavüz ettiğini ve azgın olduğunu, kiminse tecavüz edilen, hakkı yenilen mazlum olduğunu Allah orada hükmedecek ve ona göre de cezasını verecektir. Evet, sanıyorum yeterli olmuştur açıklamalar. Allah'ın bize kişisel yardımlarına muhatap olmak istiyorsak neler yapmamız gerektiğini öğretiyor. Elbette. Bu gereklilikleri yapan insanlar bir araya gelip vahdeti oluşturmakla mükellef. Elbette. Bunun yolu ne? Anlattım. Bunun yolu Allah'ın ayetlerine iman edip teslim olmaktan geçer. Aklın ürettiklerinin Müslümanları ayıramayacağı kaidesinin bir iman olmasını kavramaktan geçer. Bugün el birliğiyle herkes şunu söylüyor. İşte Müslümanların usul kitaplarına bakınız. Fıkıh kitaplarına bakınız. İçtihatlar din midir? Hayır. İçtihatlar ne zaman yapılır? Ayetlerin olmadığı yerde. Allah'ın hükmetmediği yerde yapılır. Peki içtihatlar ayetlere aykırıysa ne olacak? Reddedilir. Peki içtihatlar ayetlerin önüne geçebilir mi? Hayır. Peki Allah'ın birleştirdiği konularda içtihatlar insanları ayırabilir mi? Hayır. Peki bütün bunlara, bu doğru cevaplara rağmen niçin içtihatlarla oluşturulan mezheplerle, tarikatlarla insanlar ayrılmış? Hani ayetlerin önüne geçemezdi? Hani insanları ayıramazdı? Niçin insanlar ayetlere teslim olmamış da içtihatlara teslim olup birbirini kafir, sapık, münafık ilan etmiş? Niçin mezhep mezhep, fırka fırka bölünerek birbirlerini sapık ilan etmiş? Niçin üzerlerine savaş açmış, birbirlerini öldürmüş? Çünkü iman etmemiş. Allah'ın ayetine iman etmemiş, içtihada iman etmiş. Allah'ın bildirdiğine iman etmemiş, mezhebine iman etmiş. Ve Allah'tan kendilerine ayetler apaçık geldikten sonra insanların haklarına tecavüz etmişler. Düşünemezsin, akledemezsin, aklını kullanamazsın, kavrayamazsın, kendi kararını söyleyemezsin. Senin için düşünenler var, akıl edenler var, senin için hükmedenler var. Onlara uymak zorundasın. Niçin? Allah'ın insana verdiği hakkı bu şekilde ele almışlar. Çünkü haklara tecavüz ediyorlar. Azgınlıklarından dolayı. Allah işte öyle diyor. Azgınlıklarından dolayı. Kendi akıllarını diğerlerinin aklından üstün görmek. Kendilerini Allah'ın yarattığı diğer insanlardan üstün görmek ve diğer insanların haklarını, Allah'ın verdiği haklarını çalmak, çırpmak için bu şekilde hükmederler. Ondan sonra vahdetten bahsederler. Onların bahsettiği vahdet, Allah'ın bahsettiği vahdet değil. Onların bahsettiği vahdet, kendi akılları etrafında, kendi muhakemeleri etrafında, kendi hükümleri etrafında vahdettir. Onlar kendilerini Allah yerine koymuş ve kendi muhakemelerini, kendi fikirlerini, kendi iradelerini de Allah'ın kanunu yerine koymuşlardır. O zaman itiraf müthiş bir itiraftır. İşte Allah kıyamet günü bu itiraf hakkında karar verecektir. İtiraflarla ilgili Allah çözümleyecek açıklamaları vermemiş diyemeyiz. Ayete bırakılmış diyemeyiz. Allah bütün itirafla ilgili, itiraflarla ilgili çözümlemeleri Kur'an'da açıklamıştır. Her türlü itirafınızda, aranızda sizi birlik kılan kelimeye gelin. O kelimeye gelin. O kelimelere gelin. Allah'ın sizi birleştirmek istediği hükümlere gelin. Aranızdaki itirafı bırakın. İman etmeyenler gibi Rabbinizden gelen ayetleri tartışmayın. İşittik ve itaat ettik deyin. Bunlar çözüm değil mi? Açıkça hüküm vermemiş mi Allah? Açıkça emretmemiş mi? Elbette. Açıkça emretmiş, açıkça hüküm vermiş. İşte bu açık hükümlere, açık bildirmelere hala da uymayıp azgınlık edenler elbette öbür tarafta gereken açıklamayla, gereken hükümle karşı karşıya kalacaklardır. Evet, başka soru var mı? Buyurun. Sağ olun Mehmet Bey. Bir diğer sorumda. Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Bakara 286. Yine bir başka ayette Allah hiçbir nefse verdiğinden başkasını teklif etmez. Araf 62. İnsanların sahip oldukları güçler, insanların yapılarına, durumlarına, yeteneklerine göre değişebilen bir güç olduğuna göre. Güç yetirebileceğimiz ifadesine genel olarak hangi anlamı, ölçüyü vermemiz gerekiyor? Biraz zaaflarımız, bozukluklarımız bu ayet bağlamında güçsüzlük olarak mı adlandıracağız? Ferdi ve toplumsal emirler bu anlamda nasıl değerlendirilecek? Teşekkür ederim. Şimdi Bakara suresi Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez. Bakara suresi 286. Bu medeni bir sure. Medine'de inmiştir. Müslümanlar devlet kurmuştur. Hatta o devletin süresi bir müddet artmıştır, pekişmiştir. Allah hiçbir nefse verdiğinden başkasını teklif etmez. Araf 62. Bu da Mekki bir sure. Şimdi güç kavramı farklı boyutlarda. Demin birlik kavramını, vahdet kavramını anlatırken Kur'an'ı boyutuyla anlattım. Ama Müslümanların birlik ve beraber olmasını sağlayan şey sadece Allah'ın ayetleriyle ortaya koyduğu bilgi çerçevesine, iman çerçevesindeki tutum ve davranış değil. Aynı zamanda Müslümanlar bir toplum oluşturarak da, kendi devletlerini kurarak da birlik oluştururlar. Bir güç birliği oluşturur. Ekonomik, siyasi bir etkenlik oluştururlar. Güç kavramında eğer Mekki surelere bakarsak, örnek verelim. Müslümanlar baskı altındadır, zulüm içerisindedir. Geçen haftada söz ettim, hatırlarsanız Vakıa suresinde bahsediyor, insanlar üst sınıftır, sağcılar, solcular ve mukarrebinler. Oradaki sağcılar sınıfını, yani kitabı sağ elinden verilenler sınıfını anlatırken, Mekke'deki o tarih içerisinden Müslümanların bir, iman etmiş ama imanını ne Müslümanlara ne de kafirlere açıklayamamış. İki, iman etmiş, sadece Müslümanlara gelip ben Müslüman oldum, sizinle aynı şekilde inanıyorum ama sizden rica ediyorum, şu anda kafirlere açıklayacak gücüm yok, çekiniyorum deyip gizli kalmasını istemiş. Üçüncüsü, herkese açıklamış ama pasif olmuş, aktif olmamış şeklinde ilk Müslümanların Mekke'de böyle bir görüntü çizdiklerini görüyoruz. Diğer taraftan Ammar bin Yasir'in hikayesiyle neden olan bir baskı ve zorlama altında kişinin inkar etmiş olması kalbindeki imana zarar getirmez ayeti, baskı ve zorlama altında insanların inkarlarını söylemesi veya iman etmediklerini söylemesi bir şey ifade etmez. Allah onların kalbini bilmektedir. Mekke'deki baskılar nedeniyle Müslümanların sağa sola hicret etmesi, ya Resulullah biz buralarda yaşayamıyoruz, çok baskı var, zulüm var, biz nefes alacak bir ülkeye gitmek istiyoruz dediği zaman onlara gidebilirsiniz demiş olması, bugün hicret kavramını sahabe yerine getirdiği için o dönemde kutsallık ifade eden bizlerin ve o hicretin bir kaçış değil, bir farklı anlamda değerlendirişi olarak sürekli anlattığımız bizlerin, bugün aynı şekilde bir Müslüman aktif bir faaliyet içerisinde, ya ben artık baskıdan bıktım, korktum. Ben çorumu çocuğumu bu şekilde artık tehlikeye atmam. Ben şöyle nefes alacağım, rahat yaşayacağım bir yere gitmek istiyorum dese, bugünkü Müslümanlar ona korkak der, ona ne biçim Müslümansın sen der. Halbuki bugün hicreti, sahabenin hicretini biz çok kutsal anlamlarla anlamlandırıyoruz. Ama aslında gerçeğine baktığımız zaman peygamberlerini Mekke'de bırakan, diğer arkadaşlarını Mekke'de bırakan, sırf rahat yaşamak için, baskıdan ve zulümden kurtulmak için başka bir ülkeye giden insanlar olarak görüyoruz. Yani Mekke'den kaçanlar olarak görüyoruz. Bizim görece kavramlarımız kimi zaman olayları tersinden algılayıp yüceltirken, kimi zaman tersinden algılayıp yerin dibine batırırken asla Kur'an'ı değildir. İşte güç kavramı da bireysel güç, toplumsal güç, devlet gücü olarak eğer Mekke'deki Müslümanların konumuyla, Medine'deki Müslümanların konumuyla değerler altına alırsak veya işte Hazreti Ömer'in müellefetül kulüp hükmünün uygulanmasında biz eskiden güçlü değildik. Size bu şekilde yardımlar yapıyorduk. Ama şu anda güçlüyüz. Bundan sonra böyle bir maddi yardım yapmayacağız. Gerçekten zulüm altında inliyorsanız, kurtulmak da istiyorsanız parayla yardım olmaz artık bu. Bizim gücümüz var. Çağırın bizi, gelelim ve sizi kurtaralım. Onların, o zalimlerin başlarına yeryüzünü dar edelim dediği anlamdaki bir güç ayrı bir şeydir. Veya işte Allah'ın şunlar size haramdır, bunları yemeyin ama deyip de başladığı bir istisna koyduğu şey, bedensel gücün ölüme doğru gittiği, hastalandığı ve bir noktada artık yemek zorunda kaldığı bir noktada haram olan bir şeyin yenebileceğine dair istisnası oradaki güç kavramına yeni boyut getirir. İşte Kur'an'ın değişik yerlerinden değişik şekilde örnekler aldığımız, Müslümanların tarihinden değişik şekilde değişik yerlerden örnekler alabileceğimiz çeşitli varyanslarıyla güç kavramı aslında kendine özgü bir kavramdır. Evvela şöyle düşünelim. 1. Her insan Allah tarafından yaratılmıştır ve belli bir kader üzerine, bir yasa üzerine yaratılmıştır. Ve her insanın yaratılış yasasına göre aklının, muhakemesinin, duygularının, iradesinin, korkusunun, cesaretinin bir gücü vardır. 2. Her insan toplumda kendini var kılar, bu var kıldığı ortama göre kendinde var olan güçleri ortaya çıkarmada beceri sahip olabilir, beceriksizlik sahip olabilir. Örneğin, benim mesela annem vardı, Allah rahmet eylesin, öldü gitti ama babası okula göndermemiş. O günkü imkanlarda okuma imkanı bulamamış. Ben ortaokulda ve ilkokulda matematik sorularının cevaplarını ondan öğrenirdim. Müthiş bir matematik zekaya sahipti. Özellikle sorular pazar alışverişiyle ilgili şundan şu kadar aldım, şundan şu kadar aldım, şundan şu kadar aldım diye sormaya başladığı zaman o daha sorarken tak tak tak tak hesap eder. Şimdi ondaki bu matematiksel zeka eğer iyi bir ortamda olsaydı, okuyabilen bir ortamda olsaydı belki de matematik profesörü olurdu. Güçlü bir matematikçi olabilirdi. Mesela benim bir arkadaşım var liseden, bir gözü sakat. Matematikte fen derslerinde süperdi. Babası yoktu, ölmüştü, fakirdi. Kendi parasıyla okuyabilecek bir gücü yoktu. Müthiş bir okuma merakı vardı. Liseden mezun olduğu zaman imtihanlara girdi ve Ankara'da yatılı bir okulu kazandı. Türkiye ikincisi olarak kazandı. Mülakata gittiği zaman hocalar şaşırdı. Baktılar ki kör bir çocuk, gözün biri sakat. O günkü yönetmeliklere göre yatılı okullara sakatları alamıyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu çocuğu gördükleri zaman, yavrum sen Türkiye ikincisi olarak kazandığın sorulara cevap verdin. Gerçekten biz merak ediyoruz. Bu kadar biliyor musun? Sana bir mülakat soruları sorun dedikleri zaman 5 soru sormuşlar, 5'ine de cevap vermiş. Ve o gün diğer çocuklarla yapılan mülakatlara bakıldığı zaman o güne kadar, o saate kadar çocuk birinci olmuş arkadaşım. Ve mülakat yapan yöneticiler ve hocalar gözleri yaşarmış ve demişler ki kahrolsun şu yönetmeliği. Senin gibi birisini okutamayacağız, senden aşağılara okutmak zorundayız. Şimdi bu yönetmelik böyle olmasaydı, örnek diyelim, bu yönetmeliğe karşı bu arkadaşın gücü sıfırlanmasaydı belki de dünyanın en büyük matematikçisi olurdu. Ama kendi imkanı olamadığı için okuyamadı. Veya bugün olsaydı işte üniversite imtihanlarına girecekti. Belki de Türkiye'de ilk 5'e, ilk 1'e, ilk 10'a girecekti ve özel okulların birçoğu kapacaktı. Ama dün olmadı. İşte Allah'ın bireysel olarak insana verdiği belli güçlerin insan tarafından kullanılma imkanlarının veya kullanılamama imkanlarının ortaya çıkışı vardır. Örneğin bugün bir mezhep kültürü, bir tarikat kültürü. Allah'ın akıl verdiği insanın aklını, Allah'ın muhakeme verdiği insanın muhakemesini, Allah'ın irade verdiği insana iradesini, Allah'ın hükmetme kabiliyeti verdiği insana hükmetme yetkisini ortadan kaldıran bir mezhep kültürünün, bir tarikat kültürünün bir iman olarak insanda var olduğunu düşünün. İşte bugün mezheplere bağlanmış, tarikatlara bağlanmış, kendinden daha çok cahil, zır cahil insanların elini ayağını öpen nice profesörler var. Zekasıyla başarılar kazanmış, dünyada etken olmuş ama aklını, muhakemesini, iradesini ve Allah'ın dinine ait hükümlerini bir şeyine tabi kılan, ayetlere tabi kılmayan var. Bir kültürün Allah'ın verdiği güçleri nasıl refüze ettiğini, bir dinin, bir dini mezhebin, bir din anlayışının nasıl refüze ettiğini görüyoruz. Halbuki Allah ne diyor? Ben hiç kimseye gücünün üstünde yük yüklemem. Akıl verdiysem farklı farklı, her akla ona göre yüklüyorum. Muhakeme verdiysem ona göre, irade verdiysem ona göre. Onlara yeryüzünde mal mülk verdiysem ona göre. Mesela faizi alma diyor. Çünkü o insanda faizi alabilecek güç var. Peki fakire faizi verme diyor mu? Böyle bir ayet var mı? Hayır. Çünkü onun elinde güç yok. Vermeme gücü yok. Vermek zorunda bırakılmış mesela. Yaşamak için borç almış, karşısındaki insan alacağım demiş, güçlüyüm demiş, o da vermek zorunda kalmış. Çünkü vermeme gücü yok. Ama öbürkünün alma gücü var. Ama aynı zamanda almama gücü de var. Alma ve almama gücü olana Allah diyor ki, alma ama vermeme gücü olmayana da verme demiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Hiçbir ayet yok. Vermeyin diye hiçbir ayet yok. Neden? Çünkü vermek zorunda kalanların vermeme gücü yok. Ama almak durumunda olanların almama güçleri var. Bu inceliği görebiliyor musunuz? Bu ayetlerin özünden şu çıkıyor. Allah'ın ortaya koyduğu din, Allah'ın ortaya koyduğu hükümler, Allah'ın yarattığı ve yeryüzünde yaşattığı insana, Allah'ın yarattığı yasalar içerisinde, yaratılış yasalar içerisinde onların gücüne göre sorumluluklar yüklendiğini görüyoruz. Yani bu ayetlerin özünde şunu diyor Allah. Ben yeryüzünde yaşayan insanı yarattım ve onu bir yasa ile yarattım. Ve ona da bir din gönderdim onlara. Uyumaları için bir din gönderdim. Bu din, örnek verelim. İnsanlara tebliğ edildiği andan itibaren önce bir insan iman edip etmemekle ilgili gücünü kullanabilme hakkına sahip mi? Evet. Gizleme hakkına sahip mi? Evet. Açıklama hakkına sahip mi? Evet. Allah da diyor ki bu gücü kullan. İman edersen kazanırsın, inkar edersen kaybedersin. Bu güç senin elinde. Gizleme hakkına sahipsin. Korkuyor musun? Dışarıdaki gelen tehlikelerden korkuyor musun? Gizleyebilirsin. Bu hakkın var. Cesaretin geldi mi? Cesaretin gösterme gücün var. Açıklayabilirsin. Açıklama hakkı sana ait. Açıklayabilirsin. Açıkladın. Tehlikeler içerisinde mi kaldın? Baskı mı gördün? Gücünü aşan baskılar mı var? Senin gücün aştı mı? İnkar edebilirsin. Kalbindeki imana zarar gelmez. Bakınız ne kadar dengeli değil mi? Mekke'deki ayetlere, Mekki suredeki ayetlere baktığımız zaman ne kadar dengeli geliyor. Allah hiçbir şekilde insana kendi gücünün üstünde bir yük yüklemiyor. Özgür bırakıyor. Diyor ki sen gücünü teşekkür ettir. Bu haklarını kullan. Rahat ol. Kendini sıkma. Kendini sıkarak yaşayacak bir din göndermedim sana. Kendini rahat bırak. Özgür bırak. Deminki işte haşyet ve ümit noktasında olduğu gibi. Ne geride ol ne ileri çık. Ortada ol. Vasat ol. Kendini rahat bırak. Gücün doğrusunda yaşa. Gücün doğrusunda yaşarken ne olacak? İnsan bu. İnsan kendi içinden gelen güçleriyle ve dışarıdan gelen tepkimelerle zaman içerisinde dengeler oluşturur. Nasıl bir denge? Örneğin bir zamanlar çevresindeki şartlardan korkan bir insan bir müddet sonra çevresindeki şartlara alışır. Alıştıktan sonra güçlenir, korkmaz hale gelir. Mesela karanlığı düşünün. Karanlıktan her insan korkar. İlk anda ürperir. Bir müddet sonra alışır. Hatta karanlıkta görmeye başlar. Mesela askeriyedeyken çok enteresan bir şey öğrenmiştim. İşte bir gece akşam vakti bir eğitiminde komutan şöyle bir şey demişti. Karanlıkta en güzel, en iyi kaç dakika sonra görürsünüz? Örneğin gözünü açtınız, karanlığın içine girdiniz. Kaç dakika sonra en güzel görürsünüz? Askerlik yapanlar belki bir eğitim anında bunu duymuş olabilirler. Edinilen tecrübelere göre birdenbire karanlıkla karşı karşıya gelen kişi karanlıkta en erken 20 dakika sonra en iyi görmeye başlar. En erken 20 dakika sonra. Bazıları 1 saate kadar çıkabilir. Bu ne demektir biliyor musunuz? Gözün gücü, karanlıkta görme gücü etrafına alışmaya başlar. Bu alışkanlıklarla, o karanlığa alışmasıyla bir müddet sonra o güç, görme gücü harekete geçmeye başlar. Ama ilk anda güçsüz kalmıştır birdenbire. İşte yaşam da öyledir. Şartlar da öyledir. Bir akıl, bir muhakeme, bir irade, bir hükmetme, bir cesaret, bir cesaretsizlik, bir ifade biçimi, uslup, dil, her şey spesifiktir. Yani görecedir. Zamana göre, mekana göre ve gelişmelere göre değişir. Onun için Allah serbest bırakmayı, insanı özgür bırakmayı esas alır. Kendi içinden insan kendini özgür bıraktıkça Allah'ın ona verdiği, kaderiyle gelen, yasasıyla gelen, yaratılış yasasıyla gelen ona verdiği bütün özellikler o karanlıkta gözün görmesi gibi zaman içerisinde, çevresinin içerisinde kendi gücünü göstermeye başlar. Ama ilk anda gösteremez. Örneğin bir insan iman ettikten sonra yavaş yavaş toplumuna adapte olmaya başladıktan sonra hangi toplumuna? İçinde yaşadığı küfür toplumuna adapte olmaya başladıktan sonra arkadaşlarını edinir, çevreyi edinir, onları öğrenir, huylarını öğrenir, tüylerini öğrenir. İlk anda çelirgin içerisinde ne yapacağım ben şimdi? Bunların hepsi kafir, ben Müslümanım sadece dediği bir ortamda onların içerisinde nasıl bir Müslüman olarak yaşayabileceğinin gücüne ulaşır. Bu ara başka Müslümanlar olmaya başladıysa bir toplum oluşmaya başlar. Toplumun usul derslerinden hatırlayınız, otoriter ve otoriter olmayan tanımlarıyla bir toplumun oluşmasından bahsediyoruz. Sonra Müslümanlar devlet olur. Devlet olduğu zaman da fark etmiyoruz. İşte al Ömer'in içtihadı. Bir zamanlar peygamber varken bile Ömer'in dediği noktadaki bir güce ulaşmamış bir Müslümanların devleti var. Başta peygamber varken bile. Peygamber vefat ettikten sonra Hazreti Ebubekir'in döneminde Hazreti Ebubekir'in kalısı olan Ömer diyor ki artık müellefetül kulübe para vermiyoruz. Yardım etmiyoruz parayla. Niye? Çünkü devletimizin gücü zalimlerin hakkını, zalimlerin cezasını verecek noktaya gelmiştir. Eskiden bu gücümüz yoktu. Eskiden dediği zamanda peygamber baştaydı. Ne olmuştu? Müslümanların Medine'de kurduğu devlet güçlene güçlene müellefetül kulüpten yardım etmeme noktasına getirmişti. İşte Resulullah'ın dilinden gelen bir hadisle, ayetlerin özünden çıkan, değerli insanların içtihatlarından çıkan özetle şunu görüyoruz. Allah her insana, her topluma, her devlete, yani her Müslüman insana, her Müslüman topluma, her Müslümanların oluşturduğu devlete güçleri doğrultusunda yükler. Müslümanların ortak fıkhından, ortak hükümlerinden bir tanesi şudur. Müslümanlar niçin mesela aralarında birleşerek kendilerine bir imam seçerler sorgusunda şöyle denir. Müminlerin aklını korumak, malını korumak, canını korumak, neslini korumak, dinini korumak için imam seçerler ve o imam organize eder, bunları korumayı esas alır. Peki bu korumalarla ne sağlanmış olur? Bir güç sağlanmış olur. Bu gücün seviyeleri, zaviyeleri var mıdır? Yani bu güç tamam seçtik, organize de oldu. Ne olur? Her zaman aynı güçte midir? Hayır. İşte Medine'de kurulan bir devlet, Bedir Savaşı'nı kazanmış, Uhud Savaşı'nı kazanmış, efendim işte Hendek'i kazanmış, Hayber'i kazanmış, Tebük'e gitmiş, Taif'i yaşamış, Huneyn'i yaşamış, arkasından Resulullah vefat etmiş, arkasından mürtetlerle uğraşılmaktayken bütün bu aşamalar belli bir toplumun, belli bir insanın, belli bir devletin yavaş yavaş kendi zaviyelerinde güçler elde ettiği ve güçleri doğrultusunda Allah'ın adaletini gerçekleştirmek için yeryüzünde hareket ettiğini gösterir. Allah hiçbir nefse verdiğinden başkasını teklif etmez. Elbette. Niçin? Çünkü Allah nefse ne verdiğini biliyor. Onun için Allah'ın insanların korkularına da saygısı var. Allah'ın insanların cesaretlerine de saygısı var. Allah'ın insanların fedakarlıklarına da saygısı var. Allah'ın insanların şefkatlerine de saygısı var. Allah'ın insanların evlatlarına düşkünlüğüne de saygısı var. Allah'ın insanların kendi yaşamına sarılmasına da saygısı var. Hiçbir şekilde Allah'ın yarattığı insana saygısızlığı yok. İşte bu Allah'ın saygısızlığı yok olan insana karşı gönderdiği emirlerinde her birisi insanı var kılmak ve en iyi insan haline getirmek ve insanın korkusuna da, gücüne de, güçsüzlüğüne de, cesaretine de, cesaretsizliğine de cevap verecek şekliyle Allah'ın ona bağışladığı korkuyu, Allah'ın ona bağışladığı cesareti, Allah'ın ona bağışladığı hatalı, eksik olma, kusurlu olma duygularını, Allah'ın ona bağışladığı iyi olma, doğru olma duygularını dikkate alan bir teklif bütünlüğü var. Çünkü Allah'ın yarattığı insanda eksik olmak da bir güçtür. Kusurlu olmak da bir güçtür. Olmamak da bir güçtür. O bakıştan. Onun için burada çok çok önemli özellik şudur ki bütün mesele Allah'ın insanı özgür bıraktığı gibi diğer insanların da insanı özgür bırakmasıdır. Bugün önümüzdeki Müslümanların önündeki en büyük engel veya Kur'an'ı anlamamaktaki en büyük engel 1500 yıl boyunca Müslümanların tarihinde oluşmuş, mezheplerinin düşüncelerinde oluşmuş, tefsirlerinde oluşmuş, fikir kitaplarında oluşmuş, hükümlerinde oluşmuş kişisel içtihatların, kişisel düşüncelerin Allah'ın yarattığı insanın gücüne saygısızlık yapmasından, müdahale etmesinden, onu çalıştırır vaziyete getirmemesinden kaynaklanır. Ve böylece Allah'ın korkak demediği insana korkak der. Allah'ın susuyorsun sen, susabilirsin dediği insana niye susuyorsun sen, susmaman gerekir der. Ve böylece Allah'ın demediklerini der. Öyle olunca da insanlar Allah'ın ne demek istediğini anlamazlar. Halbuki işte Mekke, arkasından Medine. Mekke ve Medine'de gelen bütün ayetlerin özüne bakınız. Bu ayetlerin özünde bir zaman insan iyi niyetli olduğu müddetçe Allah'ın tenkidi yoktur. Ama insan iyi niyetli değilse Allah tenkit eder. Samimiyet arar. İnsanda samimiyet yoksa Allah tenkit eder. Ama insanda samimiyet varsa Allah onun hatalarında, o insanın hatalarında, eksiklerinde, kusurlarında asla tenkit etmez. Sadece ona der ki Rabbine yalvar, Rabbine dön ve Rabbin seni rahmetiyle kucaklayacaktır. İşte burada insana yaratırken verdiği güçlerin zaman içerisinde, mekan içerisinde, değişken şartlarda zaman zaman güçsüzmüş gibi ortaya çıkacağını, yanılgılar yapacağını, eksiklikler yapacağını bilmesinden kaynaklanır. Onun için de ona göre din gönderir. Allah'ın dininin içerisinde cezalandırma da vardır, mükafatlandırma da vardır. Allah'ın dininin içerisinde affetmek de vardır, gazap etmek de vardır. Neden? Çünkü Allah hiç kimseye güç getireceğinden başkasını yüklemez. Ve Allah hiçbir nefse verdiğinden başkasını da teklif eder. Sanıyorum anlaşılmıştır. Evet, başka var mı? Buyurun. Tekrar Allah razı olsun Mehmet Bey. Son birkaç sorum var. Onların ikisini birden sorayım. Kur'an'da birleşeceğiz. Bu ifadeyle herkes Kur'an'ı kendine göre anlar ifadeleri bir çelişki oluşturuyor. Günümüzde de tam yaşanan bu diyebiliriz. Ayetleri her okuyan kendine göre anlar ifadesi. Kur'an'a göre doğru mu? Örneğin bir başörtüsü ayetlerini o kadar akademik kariyere sahip dil konusunda uzman kişiler açıklıyor ki şaşırıp kalıyoruz. Burada bir sorun var. Nedir burada yanlış yapılan? İlk sorum bu. Ardından da kısaca bazen kaynaklarda küfrü hakiki, küfrü mecazi gibi terimlerle karşılaşıyoruz. Bunlardan ne anlamalıyız? Ayrıca bu gece imanlarımızı tazeleyip bütün ayrıca Allah razı olsun diyorum kendim ve arkadaşlarım adına. Sizi epey yorduk. Hakkınızı helal edin. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Her zaman şunu söylemişimdir. Hiçbir zaman hiçbir insanda hakkım yok. Bütün haklarımı peşinen kim olursa olsun, ister Müslüman, ister gayrimüslim, ister ateist, ister solcu, ister dinli, ister dinsiz. Hiçbir insandan hak talep etmeyeceğime dair Allah'a söz verdim. Şimdi Saadet Hanım, sizin sorunuza gelmeden Kanarya Kodlu arkadaşımız bir soru sormuş, onu okuyayım. Biz İslam alemini temelde ikiye bölen Sünni ve Şiilik konusunda biz Müslümanlarız dememiz gerektiği imani bir zorunluluktur. Ne dersiniz? Allah derim. Elbette öyle diyeceğiz. Biz Müslümanız. Bizim Sünnilik gibi, Şiilik gibi tarihsel nedenlerden, tarihteki şartlardan meydana gelen ve devletlerin siyasal organizasyonların yönlendirmeleriyle teşekkül etmiş bir çerçeveden Allah'ın gönderdiği dini anlayamayız. Onun için de Allah'ın dediği gibi sadece ve sadece biz Müslümanlarız dememiz yeterlidir. Evet, Saadet Hanım'ın sorularına gelince, Kur'an'da birleşmek, tabii bunlar artık bugün sloganlaşmış ifadeler. İşin gerçeği bir tarafa itilmiş, basmakalıp ifadeler. İşte İslam gelecek, vahşet bitecek. Herkes Kur'an'da birleşmeli. Bizi kurtaracak İslam'dır gibi şablon sözlerin temelde hiçbir faydası yoktur. Bunlar her devirde olduğu gibi bu devirde de günümüzde böyle sloganlaşmış ifadeler olarak günümüze geliyor. Hayatımızda kurcalıyor sürekli. Eskiden bazı hikayeler okurdum. Bu hikayelerin içerisinde anlatılan çok güzel bir şey vardır. İki insan yolun başına durmuş. Birisi diyor ki bu yolu yürümek için şunu anlamak lazım, bunu anlamak lazım, şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım diye felsefeler üretiyor, fikirler üretiyor ama yolun başında duruyor. Diğer insan ise benim böyle şeylerle ilgim yok, ben bu yolda yürüneceğine inanıyorum, yola girerim, yolda eksiğim, gediğim, güsurum olabilir, yolda kervanımı düzerek giderim diyor ve başlıyor yürümeye. Ben diyor yolun başında düşüneceğim şeyleri yol içerisindeyken düşünürüm, taşınırım, karşıma çıkan problemleri de yolda ona göre çözerim diyor. Hikaye anlatan soru soruyor. Hangisi sonuca varır? Elbette yolda yürüyen var. Bugün özellikle Kur'an'da birleşeceğiz şeklinde sloganlaşmış kelimelerin veya cümlenin arkasına sığınan düşüncelerin yapmadığı tek şey var. İşittik ve itaat ettik. Allah'tan gelen ayetleri işittik ve itaat ettik. Asla kendi yorumlarımızla, kendi fikirlerimizle, kendi içtihatlarımızla yorumlamayız. Müslümanların birlik ve beraberliğini bozmayız. Her düşüncemiz, her icraatımız daima Müslümanların bir ve beraber olması içindir. Ayrılık çıkacak, ayrılık çıkartacak her türlü fikrin, her türlü fitnenin karşısındayız ve asla farklı fikirler oluşturarak insanlardan ayrılmayı düşünmeyiz. Sadece ayetler etrafında birleşmeyi düşünürüz ve işittik ve itaat ettik deriz. Anlayışıyla mı bu yolda yürüyor, yoksa arkadaşımızın sorduğu gibi ayetleri ister muhkem, anlamları açık ve sarı olan, ister müteşabi, anlamları değişken olan. Bunlar üzerinde değişik yorumlar yaparak en doğru görüş budur, en doğrusu budur diye insanlar üzerinde baskımı kurmaya çalışıyor. İşte bütün mesele buradadır. İman teslim olmaktır Allah'a. Aklımı, muhakememi, irademi teslim etmektir. İman, aklımı, muhakememi, irademi Allah'ın dışında hiçbir insana teslim etmemektir. İman, aklımı, irademi ve muhakememi hiçbir insan, hiçbir varlık üzerine egemenlik unsuru olarak kullanmamamdır. İşte bu noktalarda eğer insan kesin kararlı ve sıratta olursa, yani sıratı müstakim, doğru bir yolda olursa Kur'an'da birleşmiş olur. Çünkü Kur'an'da Allah'ın ifade ettiği bütün bilgilerin, bütün hükümlerin özeti budur. İnsan aklını, muhakemesini ve iradesini sadece Allah'a teslim eder. İnsan aklını, iradesini ve muhakemesini asla hiçbir insan üzerine egemen kılmaz. İnsan aklıyla, muhakemesiyle ve iradesiyle ürettiği hiçbir fikri, hiçbir düşünce, hiçbir mezhebi, hiçbir içtihadı Allah'ın birleştirdiği yerlerden ayrılmak için bahane kılmaz. İşte iman budur. O zaman insan Kur'an'da birleşmiş olur. Ama tersi oluyor ise asla birleşme olmaz. Sadece söylem olur, söylemden öteye gitmez. Başörtüsüyle ilgili konulara gelince, bugün akademik veya diğer fikri planda kendini geliştirmiş insanların sürekli bu konularda birbirlerini yemiş olmaları, birbirlerine girmiş olmalarının tek nedeni vardır. Asla gerçeği anlamak istememektedir. Bu konudaki tavırlar üç grupta toplanıyor bana göre. Birincisi, Allah'ın kadınlar için söylediği başörtüsüyle ilgili bu ayetin hükmünü bu çağda uygulamayacağız. Tezinden, özünden çıkarak bütün yorumları o noktada toplamak. Tarihsel yorumları, fikirsel yorumları, Müslüman işte alimlerinin hükümlerini bu noktada yorumlamak. İkincisi, buna biz uygulayacağız ve uygulattıracağız. Görüşünden hareketle aynı şekilde tarihsel yorumları, fikirleri ve diğerlerini gündeme getirmek. Üçüncüsü ise bu meseleye sadece akademik gözüyle bakmak. Yani bilim gözüyle bakmak. Uygulama açısından değil. Birinci görüş uygulamama kararında, ikinci görüş uygulama ve uygulattırma kararında, üçüncü görüş ise yani uygulamak veya uygulatmamak o kadar çok önemli değil. Bunu bilimsel olarak biz bu şekilde görüyoruz. Bu şekilde görenler ister uygulama, sonuçta uygulama mantığı çıkarsın, isterse sonuçta uygulama mantığı çıkarsın. Bütün mesele bunu bilimsel görmeleridir. Bu üç bakış açısı da tehlikelidir. Ve bu üç bakış açısıyla da asla Allah'ın ortaya koyduğu bu ayetlerin özü anlaşılmaz. Asla. Çünkü üçünde de Allah'ın ne demek istediğine değil, bu ayetlerden giderek kendilerine ispat kaygısı vardır. Bir kısmı kendi fikirlerini, kendi düşüncelerini istedikleri gibi yaşamak için biz bunu hayatımızda uygulamayacağız demeleridir. İkincisi ise bizim bu dinimizdir, yaşamımızdır. Bunu uygulayacağız ve uygulattıracağız demeleridir. Burada ikisi de ispat yönüne gider. Kendilerini ispat yönüne gider. Bilimsel olanlarsa akademik kariyerler için konuşurlar. Akademik kariyerler için konuşanlar da adeta şunu söylemek ister. Bakın ne kadar çok biliyoruz. Halbuki ayetin özü o değildir. Ayetin özü insanların kendilerini ispat etme kaygısından kaynaklanan bir hüküm değildir. Ayetin özü tevhid ilkesinden başlayan bir kimlik mücadelesinin, bir kişilik mücadelesinin hayatta türlü şekillerde var olma kavgasının bir ürünüdür. Ben imanımın yaşantısını neye göre kavrayacağım, ne şekilde hayatta var olacağım ve bu noktada neler yapacağım kaygısının bir ürünüdür. Ayetin özü budur. Ayetin özüne baktığımız zaman o günkü çağ, bugünkü çağ, şu günkü çağ önemli değildir. Önemli olan erkek ve kadının ki örtünme ayetlerine bakınız. Örtünme ayetlerinde de Allah aynı şeyi ifade ediyor. Örtünmüş olup da örtünmemiş gibi olanlar diye başlıyor bakınız. Örtünmüş olup da örtünmemiş gibi olanlar. Bu çok önemlidir. Yani şeklen örtünmek veya örtünmemek değildir önemli olan. Önemli olan orada bir kimliği ve kişiliği belirlemektir. O kimlik ve kişilikle insan konuşmasıyla, duruşuyla, oturuşuyla, giyimiyle, kuşanışıyla, ibadet biçimleriyle bir semboller hanesinde gezinmeye başlar. O semboller hanesinde o kimliğini var kılar. O semboller onun hayatında şekillenir. İşte namazı kılış biçimi bir şekildir, oruçlu tutuş bir şekildir, kıyafeti bir şekildir, tavrı bir şekildir. Ama bu şekillerin arkasında yatan bir öz vardır. Bu öz asla şekilleri din yapma, o şekillere egemen olan inancı din yap. İşte bu öz o tartışma boyutlarından dışındadır. O tartışma boyutlarında şekillerin din oluşu tartışılmaktadır. Halbuki Allah'ın ortaya koyduğu özde şekiller din değildir. Şekilleri canlandıran, ruhlandıran, onlara anlam veren şey dindir. O da insanın Allah'a göre hayata bakışıdır. Şimdi biz bu çerçevelerden baktığımız zaman başörtüsüne ne olarak bakıyoruz? Veya çarşafa ne olarak bakıyoruz? Veyahut da bir başka elbiseye. Veya kadına ne olarak bakıyoruz? Erkeğe ne olarak bakıyoruz? Sorgularının ışığında bu konular gündeme girecektir. Bir bütüncül olarak sadece kadını ve kadının örtülerini gündeme getirerek din konuşulmaz. Müminlerin hayatlarını, müminlerin düşüncelerini, müminlerin yaşamlarını gündeme getirerek din konuşulur. kendinde hak bulan, karşısındakinde hak bulmayan bir anlayış asla din olmaz. Mesela bugün bir memur, bir memure örnek diyelim. Müslüman bir erkek memurla Müslüman bir kadın memure arasında fark nedir diye sorarsak, eğer Müslüman bir memur rahatça memurluğa girebilir. Onun engeli yok. Müslüman bir memure başını açmadıkça giremez. Almazlar. Diyelim başını açtı. Diyelim ki bu hükmü çiğnedi. Açmanın yasak olduğunu fark etti. Peki memur olduktan sonra başına gelenler ne olacaktır sorgusunda? O memurluk hayatında yalandan, riyadan ve işte bazı üçkağıtçılıklardan, bazı işte memurların düçar kalmak zorunda oldukları suistimallerden veya görüp de görmemezlikten geleceği olumsuz, insanlık açısından, inancı açısından terkil olan şeylerden uzakta kalabilecek mi sorusuna bugün herhalde vicdanlar evet diyemiyor. Dolayısıyla bugün erkeklerin mantığına baktığınız zaman kendileri istediği yerde, istediği şekilde okulda, memuriyette, askeriyede, şurada burada rahatça dolaşabilirler. Ve oralarda sıkıştıkları her yerde çark yapabilirler. Kariyerler için, mevkiler için, makamlar için her türlü mücadele yapabilirler. Aynı hakkı bayanda görmezler. Engel içinde başörtüsünü şark koşarlar. Açmayacaksın. Halbuki bunu söyleyen erkeklerin çoğu Allah'ın ortaya koyduğu, Müslüman için ortaya koyduğu kimliğinin, o özgün kimliğinin yalana açılmasıyla, riyaya açılmasıyla, yaltakçılığa açılmasıyla, çıkara açılmasıyla oralarda bulunma imkanını bulmuştur çoğunda. Halbuki o açılmalar çok tehlikelidir. İşte tüm bu tartışmaların ortasında ben şunu görürüm. Günümüzde kadın figüründe veya başörtüsü figüründe laikler, ateistler din dışı değerleri tartışıyor ve üstün getirmeye çalışıyor. Müslümanların çoğu da ateerkil din düşüncesini egemen kılmaya çalışıyor. Ateerkil yani erkek egemenliğindeki bir din düşüncesini tartışmaya çalışıyor. Onu meşrulaştırmaya çalışıyor. Allah'ın ortaya koyduğu özlerden uzakta. Ben bugüne kadar bütün başörtüsü tartışmalarında hiçbir zaman o ayetlerin o toplumdaki varoluşuyla ilgili ve Allah'ın gerçekten ne demek istediğiyle ilgili anlamda tartışıldığını hiç görmedim ve duymadım. Hep işin kabuğunda bir tarafta laik ve ateistler var, bir tarafta ateerkil, erkek egemenliği çerçevesinde Allah'tan gelen ayetleri, İslam'ın hükümlerini anlayan Müslümanlar var, tartışıyorlar. Üçüncü bir grupta bilim yapıyor. Bir o taraftan oluyor, bir bu taraftan oluyor. Ve bu tartışmaların neticesinde Allah'ın ayetleri anlaşılmıyor. Ne demek istediği de anlaşılmıyor. Halbuki Allah'ın her ayeti yaşamı kolaylaştırmak, mümini korumak esasında gelmiştir. Dikkatinizi çekiyorum bakın. Allah'ın her ayeti müminlerin hayatını kolaylaştırmak ve müminlerin hayatını korumak esasıyla gelmiştir. Onun için Allah'ın dinin adı barış ve esenliktir, selamdır. Yani insanları barışa ve esenliğe götürür. O barış ve esenlikte Müslümanlar hayatlarını kolayca yaşarlar ve korurlar. Eğer yorumlarımız, eğer Allah'ın ayetlerini anlamalarımız ve eğer Allah'ın hükümlerini anlamalarımız kolaylık yerine zorluğu, koruma yerine korunmamayı gündeme getiriyor ise orada ayetler anlaşılmamıştır. Orada arzular ortaya çıkmıştır ve egemenlikler ortaya çıkmıştır. O zaman Kur'an'da birleşilmez. Küfrü hakiki, küfrü mecazi gibi terimlerle karşılaşıyoruz. Evet, klasik kitaplarımızda bunlar çoktur. Küfrü hakiki, küfrü mecazi. Küfrü hakiki, küfrü mecazi ifadelerinden anlaşılmak istenenler genelde şudur. Yani bir şeyin açık ve seçik küfür olduğunu ortaya koymak veya ortaya konulmuş açık ve seçik küfür neticesi olarak algılamak. Küfrün hakiki, yani küfrü hakiki, küfrün hakikatının ortaya çıkması anlamıdır bir bakıma da. Yani mesela Allah'a inkar küfürdür. Bu küfür hakikidir. Kitabı inkar küfürdür. Bu küfür hakikidir. Peygamberi inkar küfür hakikidir. Küfrü mecazi ise, mecaz biliyorsun benzeşmedir. Mecaz, mecazen ifade edilen, benzeştirerek ifade edilen şeylerdir. Bazı tutumlar, davranışlar, bazı düşünceler ve bazı kelimeler, bazı cümleler vardır ki küfrü çağrıştırır. Ama küfür değildir. Temelinde küfür değildir ama küfrü çağrıştırır. Biz onu dışarıdan gördüğümüz zaman küfürmüş gibi görürüz. Küfürmüş gibi algılarız. Yorumlarımız o noktaya varır. Ama işin esasına baktığımızda farklı bir anlama varırız. Mesela burada şöyle bir örnek vereyim. Ben şiir yazıyorum. Şiir yazan kişiye biliyorsunuz şair diyorlar. Ben kendime şair deyip demedim bilmiyorum ama toplumda şöyle bir kanı vardır. Her şair ilham gelince yazar. Şiirler ilhamla yazılır. Bir şair yahut da bir şiir yazan dese ki bana ilham geldi de öyle yaz dese hiç kimse yadırgamaz. Bu şair eğer Müslümansa ve Müslüman olarak din içerikli şiirler yazıyor ise ve bunu da ilhamla yazıyorsa kimse bir şey demez. Ben ilhamla bu şiirleri yazdım dese kimse bir şey demez. Burada çok böyle tabiidir yani. Normal karşılan. Çünkü şairler ilhamla yazarlar yani. Peki aynı insan aynı zamanda nesir yazıyor ise, bir makale yazıyor ise, bir kitap yazıyor ise veya düz bir yazı yazıyor ise ve dese ki ben bunu ilhamla yazdım. Allah'ın bana ilham ettiği duygularla, düşüncelerle yazdım. Hani şair şöyle der. Bana ilham gelmese ben yazamam. Benim kendimde bir şey yok ki. Bana ilham geliyor, ben şiiri öyle yazıyorum. Dese hiçbir şey yoktur. Ama bir yazar, bir nesir yazarı. Ben kendimde bir şey yok ki. Bana ilham geliyor, bana öyle yazıyorum. Bana yazdıran olmasa ben yazamam ki dese kıyamet kopuyor. Peki arada fark ne? Fark ne? Soruyorum şimdi fark ne? Bir şair gerine bende bir şey yok. Bana ilham gelmese ben iki satır, iki mısra yazamam. Bana Allah'tan nasip oluyor, bana ilham geliyor. Ben öyle bu şiirleri yazıyorum diyor. Kıyamet kopmuyor. Ama bir yazar derse kıyamet kopuyor. Niçin? Soruyorum şimdi niçin? Bugün bu toplumumuzda bu yargı vardır. Mesela birisi bir eser yazsa dese ki benim kendimde bir şey yok. Bana ilham geldi, bana Allah tarafından bir nasip oldu. Ben bunu yazdım, bende bir şey yoktu. Ben öyle inanıyorum ki ben kendi kendime kalsaydım bunu yazamazdım. Bana Allah'tan bir güç geldi, bana yazdırıldı dese vay sana vahiy mi geldi? Sana ne geldi? Kafir, sapık başlarlar konuşmaya. Aynı şeyi şair söyler, hiçbir şey demezler. İşte bu küfrü mecazi. Yazara bu sözünle sen küfrettin demek küfrü mecazidir. Verdiğim örnek anlaşılmıştır sanıyorum. Buna benzer itikadi konular tartışılırken veya bazı ayetler yorumlanırken insanların bazı sözleri küfür gibi anlaşılır. Mesela girip de birisinin örnek verin ben hakkım demesi vay kendini Tanrı yerine mi koydu bu diye onu taşlamaya kalkmaları ve öldürmeleri. Gerçekten hangi manada dedi bilmiyoruz. Orada değildi çünkü. Ha tarihte tartışmışlar şöyle demekti böyle demekti. Beni ilgilendirmiyor bunlar. Ben Hallacı Mansur'un yanında değildim. Olsaydım sorardım. Arkadaş sen bunu hangi manada söyledin? Kimse de sormamış. Ben hakkım dedi demişler. Bay bunu kendi Tanrı yerine koydu demişler. Başlamışlar taşlamaya. Allah'ın bir kula çıkıp da sen hangi manada dedin diye sormamış herhalde ki. Adam da açıklamaya mecal olmamış. Memlekette geçmişte bir hadise yaşadım. Bir yazarın birisi kitabında öyle demiş. Bana yazdırılmış. Bazı arkadaşlarımız buna yazdırıldı ifadesinden vay buna vahiy geliyordu. Buna inanan bunu böyle diyen kafirdir diyorlar. Şimdi bir inanan bulmuşlar. Bazı arkadaşlar böyle sen böyle dersen böyle işte inanırsan o sen kafir olursun bilmem ne falan filan. Adamın üzerine yükleniyorlar. Dedim ki durun bir dakika ne yapıyorsunuz? Kardeşim bu adam böyle demiş. Bana yazdırıldı demiş. Bana yazdırıldı sözünden bu okuduğun şeylerin ayet olduğuna mı inanıyorsun sen? Haşa arkadaş, haşa abi Allah aşkına. Böyle dersen ben kafir olurum dedi ama. Gördünüz mü dedim bakın ne diyor. Bana yazdırıldı diyen adamın yazdıklarını ayet olarak görmüyor. Allah'ın ona takdir ettiği bir değer, bir kıymet olarak görüyor. Bir vahiy olarak görmüyor. Ama siz ne diyorsunuz? Onun bir sözünden onun vahiy olarak algıladığını söylüyorsunuz ve buna inananın kafir olacağını söylüyorsunuz. İşte bu tür şeyler küfrü mecazidir. Yani benzeştirir. Bir mecaz kurulur, küfrü mecazi ortaya çıkar. Ama aslında küfür değildir, dikkatini çekiyorum. Ve ne yazık ki tarihimizde de mezheplerin birbirlerini sapık ilan etmeleri, efendim bilmem nemeleri, birbirlerine laf atmaları hep böyle küfrü mecazi ifadelerden çıkan değişik şeylerdir. İnsanların kendi duygularını, kendi arzularını tatmin aracı olarak kullanılmış gibi ortaya çıkar. Evet. Bir hayli zaman oldu. Bugünlük soru var mı bilmiyorum. Başka sorunuz varsa alabilirim. Buyurun. Yok derseniz kapatayım. Evet, sorular bitti. Sürede hayli uzun oldu. Sağ olun Mehmet Bey. Allah razı olsun. Akşam kesiyorduk. Teşekkür ediyorum. Az önce de yazdım. Açıklamalarınızda epey çarpıcı ifadeler, sesler vardı. Bunlar gerçekten zihnimizde pek çok karanlık yerleri açtı. Şimşekler çaktırdı. Bereketli bir sohbet oldu. Allah razı olsun. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun. Evet, Allah sizlerden de razı olsun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun.